Margreet Rijntjes. 2 uur media en sport op de perstribune bij Max. Met over een uur een grote surfdude uit onze vaderlandse sportgeschiedenis. Steffen van den Berg. Olympisch kampioen surfen werd hij in 1984. En zometeen Mr. Spoorloos, Dirk Bolt. Komende week is hij nog 1 keer te zien op tv met een terugblik op 30 jaar spoorloos. Nu eerst het laatste nieuws. Israël heeft een nieuwe aanval door Houthi-rebellen afgeweerd. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. Het Israëlische leger heeft vanochtend boven de Rode Zee een raket onderschept. Die was afgevuurd vanuit Jemen. De raket was op weg naar de kustplaats Eilat in het zuiden van Israël. Die aanval was een antwoord van de Houthis op de luchtaanvallen van Israël gisteren op de havenstad Hodeida in Jemen. Daarbij vielen doden. Verslaggever Marijn Duintje-Tebbens. Marijn, het was een stevige aanval gisteren op Hodeida door Israël. Wat weten we inmiddels? Ja, beelden laten inderdaad een enorme vuurzee zien in de haven van Hodeida, waar die aanval van Israël gisteravond plaatsvond. Lokale autoriteiten melden in het laatste uur dat er zo'n 6 doden en 80 gewonden bij die aanval zijn gevallen. Premier Netanyahu heeft na die aanval gereageerd en gezegd: wij zullen onze vijanden raken, hoe ver weg ze ook zitten. En die aanval van Israël was inderdaad een reactie op een droneaanval vrijdagochtend van de Houthis op Tel Aviv. Ik was daar vrijdagochtend, een dode, meerdere gewonden daar, flinke materiële schade ook. Maar vooral ook een psychologische klap, een aanval in het hart van Tel Aviv, van de stad, 200 meter van de dépendance van de Amerikaanse ambassade. Wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Het Israëlische leger zegt dat de drone wel is opgemerkt, maar door een menselijke fout niet is onderschept. Nou goed, en in reactie op die aanval dus weer de reactie van Israël. En nu dus weer de reactie van de Houthis in Jemen daarop. Ja, Israël dat gisteren dus die havenstad Hodeida aanviel. Waarom hebben ze daar juist voor gekozen? Ja, Hodeida is een stad in het westen van Jemen, onder controle van de Houthis. 2 redenen volgens het Israëlische leger. Ten eerste hebben ze die stad aangevallen omdat het bedoeld is om te voorkomen dat de Houthis Iraanse wapens via die haven zouden importeren. En ten tweede om de door Iran gesteunde rebellen financieel te treffen door schade te veroorzaken. Het Israëlische leger noemt die haven een legitiem doelwit, omdat het ook meerdere keren al zou zijn gebruikt om wapens te importeren. Tot nu toe werd die haven niet aangevallen, mede omdat die ook gebruikt wordt voor humanitaire hulp aan Jemen. Ja. En ondertussen dus weer een reactie van de Houthis. Een raket die werd onderschept door Israël. Hoe gaat dit verder? Ja, moeilijk te zeggen natuurlijk. Tot nu toe liet Israël de reacties op de aanvallen van de Houthis, en dat zijn er zo'n 200 geweest de afgelopen 9 maanden. Dus ballistische raketten of drones die Houthis richting Israël afvuurden, over aan de Amerikanen. Natuurlijk omdat Israël zelf volop bezig is met een oorlog in Gaza tegen Hamas, en ook strijd levert in het noorden van Israël tegen Hezbollah. Deze aanval van Israël. Ze zullen moeten afwachten of dat nu ook weer een vervolg krijgt. De aanval van de Houthis is inmiddels is in ieder geval onderschept door het Israëlische lange afstandsverdedigingssysteem van morgen. Die aanval uit Jemen, nog voordat die raket überhaupt het Israëlische luchtruim kon binnendringen. Marijn Duintje-Tebbens, dankjewel. Donald Trump heeft in Michigan zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds de moordaanslag op hem 1 week geleden. Binnen in de zaal zaten scherpschutters. Eerder deze week koos de oud-president een opvallend milde toon, maar nu haalde hij weer hard uit naar de Democratische Partij. Trump zei over de aanslag dat hij een kogel heeft opgevangen voor de democratie. They keep saying he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy. En verder dreef hij onder meer de spot met vicepresident Kamala Harris en de onrust binnen de Democratische Partij over het kandidaatschap van Biden. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. They have a couple of problems. Number one, they have no idea who their candidate is, and neither do we. That's the problem. Intussen groeit binnen de Democratische Partij de druk op Biden om uit de race te stappen. Voor het Witte Huis demonstreren democratische kiezers en activisten tegen zijn kandidatuur. Hey, ho, ho! Thank you, Joe. It's time to go. We are up against a movement that is that doesn't just dabble in violent authoritarianism, right? Violent authoritarianism is the core of its identity. It shouldn't be controversial to say that the Democratic Party needs to put forward our strongest possible presidential nominee. Het team van Biden liet gisteren weten dat de president komende week zijn campagne hervat. Biden zat de afgelopen dagen thuis met corona en kampte volgens een arts met lichte klachten. En een van de eerste zaken op zijn agenda is een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu. De twee spreken elkaar dinsdag in Washington. De laatste ontmoeting tussen de leiders was afgelopen najaar in Tel Aviv, kort na de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Biden en Netanyahu zullen het dinsdag vermoedelijk hebben over een staakt het vuren in Gaza en de vrijlating van de gijzelaars. En ook zal Netanyahu het Amerikaanse congres toespreken. In het noordoosten van Frankrijk heeft hevige regenval wateroverlast veroorzaakt. In het departement Haute-Marne stond het water op sommige plekken een meter hoog. 5 mensen zijn onderkoeld naar een ziekenhuis gebracht. In een uur tijd viel 10 keer zoveel regen als gebruikelijk. En ook in België viel veel regen, vooral in Belgisch Limburg. 3 bezoekers van een dance-event in Mazeik raakten gewond doordat een overkapping omviel. In Nederland liepen straten onder in verschillende plaatsen in Gelderland, Limburg en in Noord-Brabant. In Veldhoven kwam een etage van een verzorgingshuis blank te staan. In Bolivia zijn zeker 22 doden gevallen bij een frontale botsing tussen een bus en een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een snelweg naar Chili. 16 mensen raakten gewond. In Amersfoort zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Daarbij is volgens de politie ook gestoken. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van de stad. De politie heeft 4 mensen opgepakt na het incident in Amersfoort. Door de wereldwijde computerstoring van vrijdag konden zo'n 8,5 miljoen computers over de hele wereld niet meer opstarten. Dat is ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows. En toch waren de gevolgen groot en dat komt omdat het om de computers ging van bedrijven die belangrijke diensten leveren, zoals luchthavens, banken en ziekenhuizen. Het NOS-journaal. De Nederlandse vrouw die al bijna een week vermist is in Zuid-Frankrijk is nog altijd niet gevonden. De vrouw van 73 uit Amsterdam vertrok vorige week zondag van een camping. Bijna 20 Nederlandse vrijwilligers kwamen gisteren aan met speurhonden om te helpen met zoeken. Omdat niet duidelijk is welke kant de vrouw is opgelopen, is het gebied dat ze moeten doorzoeken groot, zegt een van de vrijwilligers tegen Hart van Nederland. Dat maakt het zeker heel lastig, want voor hetzelfde geld is er wel een veel verder gaan lopen. Dus we hopen nog steeds op goede tips. Want het is gewoon eigenlijk iedere dag wel, ook in Frankrijk, hot nieuws. Maar het is tot op heden nog niet, volgens mij, geen enkele tip binnengekomen die bruikbaar was. Volgens de dochter van de vermiste vrouw zat haar moeder in een beginstadium van Alzheimer en is ze zelf de camping in Zuid-Frankrijk afgelopen toen ze naar het zwembad wilde gaan. De kustwacht van Maleisië heeft na 2 dagen een olietanker gevonden die na een aanvaring zoek was. Het schip kwam vrijdag voor de kust van Singapore in aanvaring met een andere olietanker waarop brand ontstond. 2 bemanningsleden raakten gewond. Daarna ging een van die tankers er vandoor. Volgens de Maleisische kustwacht werd ook het volgsysteem uitgezet. De bemanning van die teruggevonden tanker is aangehouden. 8:08, de weersverwachting nog. Plaatselijk felle regen- en onweersbuien. Later vanmiddag vanuit het zuiden weer droger. 21 tot 26 graden wordt het. Morgen op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het iets koeler dan vandaag. Ja, 9:12. Edwin Gerritsen, verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt 1-Nes is de vertraging een kwartier. Verderop richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum voor knooppunt Del 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dank je. Over een uur Olympisch surfkampioen Stefan van den Berg, die tegen zijn wil een soort popidool werd. En straks geeft Spoorloos presentator Dirk Bolt een antwoord op de vraag of Spoorloos zijn visie op adoptie heeft veranderd. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. Nu te te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Ze zijn er weer, de Hubo Outlet Weken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Maar liefst 30 jaar lang was Derk Bolt het gezicht van het tv-programma Spoorloos. Het programma waarvoor hij de hele wereld over reisde om de biologische ouders van geadopteerde kinderen te vinden. Het programma krijgt een ander format en daarmee kwam er ook een einde aan de zoektochten van Derk Bolt. Aanstaande dinsdag kijkt hij in een special terug op die drie decennia Spoorloos. Hij zit hier tegenover ons. Welkom. Dankjewel. Ja, net terug uit Barcelona, waar jij een deel van het jaar woont. Verweeg je ook nu gewoon daar te gaan zitten? Nou, steeds meer, ja. Dat is een ding wat zeker is. Ik ben met veel plezier in Barcelona. Ik woon er al een jaar of 30. Ja. Heb je daar dat mooie Spaans ook geleerd? Boah, mooi Spaans. We zijn altijd onder indruk als we je horen. Ja, het komt dat ik gewoon veel durf te zeggen, zonder dat ik echt heel goed weet wat ik zeg. Maar dat scherpt je daar wel in elk geval, ja. Maar op reis in Zuid-Amerika leer je misschien on the road veel. En El Camino leer je steeds beter Spaans spreken. Ja, natuurlijk het ook. Learning on the job. Zo is het. Ron Vergouwen, mediakenner. Hoe is jouw Spaans eigenlijk? Niet zo goed. Ik ga binnenkort naar Barcelona en dan ga ik proberen het maar eens op te halen, denk ik. Leuk. Ik ga wat mooie dingen laten horen van Spoorloos natuurlijk, maar Derk heeft natuurlijk veel meer gedaan. Dus we hopen een breed palet te laten horen. Razend benieuwd. Ja, precies. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen tv-week met nog een tv-afscheid eigenlijk van een collega van Derk. We gaan het horen. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Derk Bolt, geboren op 24 mei 1955 in Renkum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze plek op aarde die ik bezocht voor Spoorloos was echt gruwelijk. Moe, er zijn er vele. Ik zou kiezen voor Cité Soleil, Port-au-Prince, Haiti. Dit valt me op als ik mezelf aan het werk zie op tv. Dat ik zo geduldig kan zijn, wat ik eigenlijk helemaal niet ben. Deze opmerking na mijn vertrek bij Spoorloos is me bijgebleven. Wow. De opmerkingen die mij het meeste bijblijven zijn de opmerkingen van de kijkers. Die zo enthousiast gereageerd hebben. Niet op mijn vertrek, maar met z'n allen gezegd hebben. Blijf toch. Wat is de KRO gek geworden dat ze daarmee sturen? Enzovoort, enzovoort. Dat sterkt mij zeer in de gedachte dat ik misschien toch op de een of andere manier iets meer voorstel dan alleen maar iemand die naar gedane zaken laat verdwijnen. Ja. Als ik het heel netjes zeg. Naar dit tv-programma kijk ik zelf graag. Ik kijk niet zoveel tv. Hooguit nieuws en dat soort dingen. Ik zou dan kiezen voor We zijn er bijna. Ja of nee, ik blijf in de toekomst ook naar Spoorloos kijken. Ik zal het zeker aanzien. Zegt hij op de kou een beetje op de vlakte. Ja, ik merk het. Ja of nee, Spoorloos heeft mijn visie op adoptie veranderd. Dat is een lastige vraag. Ik denk het wel. Laat ik het maar bij jou houden. Deze persoon zou ik nog wel eens willen weerzien. Ja, in de geschiedenis van Spoorloos zijn er natuurlijk heel veel overleden. Omdat het al een hele lange... Het is al lang geleden dat ik mensen ontmoet heb, vaak. Phil Côté, een vader van Heidi, in het noorden van de Verenigde Staten tegen Alaska. Dat was een prachtige reis. En die was tamelijk indrukwekkend, omdat op dat moment ook 9-11 zich afspeelde. En dat was nogal een emotioneel dingetje tussen ons en de mensen die we daar ontmoeten. En prachtig qua natuur. Ik bedoel, dat zou ik toch wel eens een keertje willen terugzien. En hem ook. Leuk. Mijn favoriete plek in Barcelona is... het terras van restaurant Saffron op de Enrique Granados. Ik schrijf hem op. Ja. Ja. Bij deze geur komen veel herinneringen boven. Ja, geuren zijn wel heel erg essentieel, vind ik, in het leven. De geur van paardenbloemen, korenbloemen en het graan. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Dat vraagt om een duiding. Paardenbloemen, korenbloemen en graan. Ja, wij woonden in Renen, bij Veenendaal. Toen ik heel jong was, tussen de graanvelden. Okay, je liep de tuin uit achter en je liep eigenlijk door het graan. In mijn beleving althans. Mm-hmm. Hè, als ik zo bied om meteen mijn excuses aan als het niet zo is, als ik het veranderd heb in mijn geheugen. En daar de warmte van de geur van graan. En misschien ook wel een beetje dat het toen nog korenbloemen waren. He, blauwe, dat blauw en de klaprozen en paardenbloemen die er stonden. Die een zeker kind zijn voor mij betekenden. En ik weet nog goed dat ik een keer stond in Frankrijk, in Valence. Kwamen we een ziekenhuis uit, omdat we daar gefilmd hadden. En precies die geur overviel mij. En ook voor me, ook zo'n graanveld met al die dingen erin die je in Nederland nooit meer ziet. Vanwege gif die erop gespoten wordt en op land. Nou ja, allemaal ingewikkelde zaken. En precies op dat moment ervoer ik toch een zeker... klinkt een beetje esoterisch en een beetje raar misschien, maar toch een geluksmoment. Ja? Ja. Ja, vond ik mooi. Ja, want dat is een gelukkige tijd geweest? Ja, zeker, zeer. Ja, absoluut. Ja, nee, ik herinner mij dat mijn jeugd en kindertijd als een buitengewoon... fijne, ontspannen tijd, zeker. Ja. Was jouw vader nou wiskundeleraar? Ja, zeker. Ja. Ja. Heb jij ook een beta-kant? Nou, ik heb HBSB gedaan. Dus op de een of andere manier kon ik wel alles bij elkaar optellen en aftrekken. Dus wat dat betreft zit ik wel goed. Maar ik kan toch niet zeggen dat ik nou de uitvinder van de stelling van Pythagoras zou kunnen zijn. Nee. Maar mijn vader was wel een enthousiasmeur als het gaat om wiskunde en zo. Ja. Dus die sloeg mij altijd wel mee in mijn hoofd. Ja, wat grappig is dat. En dat kind wat je net beschrijft, de gelukkige jeugd. Als ik gezegd had tegen dat kleine jongetje daar in bij die korenbloemen. Mm-hmm. Jij gaat later heel veel over de hele wereld reizen. Had dat jongetje dan geknikt en gedacht, ja, dat past wel bij mij? Ja, ik heb nog een foto van mezelf van die leeftijd ongeveer. Ik denk wel dat ik dat wel passend zou hebben gevonden, ja. Ik was altijd wel een zoals ik me kan herinneren, ja, hoe ver gaat dat terug, weet ik ook niet hoor. Maar ik was altijd al een wegloper. Dus als men mij zocht, moest men mij vinden ver van huis. Omdat ik dan een pad had genomen dat richting een dragline ging, waar ik bewonderend naar ging kijken. En mijn ouders wisten altijd wel dat ik niet gemakkelijk thuis te houden was. En misschien is dat een voorteken geweest. Ja, maar weglopen niet zozeer weg van de familie? Nee, zeker niet. Nee. Gewoon op ergens onderzoek naartoe. Uit. Ja, precies. Ja. Ja. Dirk Bolt is de man die we voor altijd zullen associëren met zoektochten naar biologische ouders in verre landen. Voor het programma Spoorloos dus. 30 jaar lang was hij bij het programma betrokken. In die tijd dook hij in meer dan 200 zaken. Tijdens zijn werkzaamheden werd hij zelf ooit in de Colombiaanse jungle ontvoerd door een guerrilla-groepering. Spoorloos krijgt een ander format en daarmee houdt het op voor Bolt. Komende dinsdag kijkt hij nog één keer terug op 30 jaar Spoorloos. Dit uur Dirk Bolt op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik lees natuurlijk altijd leuke oude artikelen met mijn gasten. Ja, leuk. En toen kwam ik een zin tegen waarvan ik dacht, ja, die wil ik toch even aan je voorleggen. Nou, kom op. Ja, jij zei in een interview, ik leef graag aan de oppervlakte, omdat dat daar het gemakkelijkste ademen is. Mm-hmm. Ja, ik ben geen hele diepe denker, laten we het zo zeggen dan. Ik ben niet een filosoof of ik denk niet heel erg Ik denk mezelf niet de vernieling in, laat het zo zeggen. Dan. Nou ja, want dit klinkt als een bewuste keuze om niet de oppervlakte te verlaten. Nou ja, het is geen angst voor de diepte, hoor. Het is toch veel meer dat het gemakkelijker is om een beetje... Misschien klinkt het heel erg... Leer zelf eens nadenken, word eens groot. Denk eens na over de zin van het leven in plaats van het zomaar een beetje te nemen zoals het komt. Maar ik neem de dingen toch wel graag zoals ze komen. En ik ben niet al te zeer geneigd om de diepere lagen daaronder te vinden. Daarom ben ik ook nooit depressief. Een blijmoedig iemand? Ja, je kunt mij echt wel blijmoedig noemen, ja. En dat is dus ook iets wat je zelf omarmt en fijn vindt. Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het heel fijn om vrolijk wakker te worden. Ja, en dat ook vrolijk te bed te gaan. Ja. Ja. En is het, want ik legde misschien wel inderdaad de link, dat ik dacht, zou het zo zijn dat de keuze om dat leven wat je toch 30 jaar hebt geleefd, was dat dan ook een keuze om vooral niet een leven in Nederland te hebben? Moet je glimlachen? Nee, we gaan psychologiseren natuurlijk. Praktisch. Nee, je hebt wel gelijk. Want ik ben wel iemand. Ik was graag op reis. Fernwee is mij niet vreemd. Ik bedoel, ik ben graag elders. Liefst altijd ergens anders. En dat is al vanaf het begin van dat ik de mogelijkheid kreeg om met een de chevaux de hort op te gaan. Heeft mij dat al gegrepen om dat ook echt te doen. Ja. En dat was in het begin meer met een soort verzet van Nederland. Gezeur en een kleine geestigheid. Maar langzamerhand ontdek je dat die kleine geestigheid overal is. Dus dat maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Alleen het weer is er soms beter bij. Dus langzamerhand draait dat om naar een soort behoefte om misschien wel wereldburger te zijn of zoiets. Om je niet door grenzen, wat stelt het nou allemaal precies voor? Niet een te geordend leven. Nee, en ook niet te geordend leven. Huisje, boompje, beestje. Precies, het mag wel eens een beetje een rommeltje zijn in je leven als je het maar gezellig hebt. En ik wilde graag naar Zuid-Amerika. Vooral, dat trok natuurlijk in mijn... adolescentie was natuurlijk gewoon alles met El Salvador en god weet wat. Dat was natuurlijk heel erg in de picture. Dus dat willen we zien. Mexico, Mid-Amerika, Guatemala. Ja, avontuur eigenlijk. Avontuur. Ja, dat vond ik leuk. Ja. Ja, goed zo. En dan ga je dat gewoon doen. En you did it. Ja, zo is het, ja. Ja. Ik vind het leuk om even de geschiedenis van het programma Spoorloos te schetsen. Mm-hmm. Want je hebt daar 30 jaar bij gewerkt, maar het programma bestaat net iets langer. Ja. 1990 begon het. Volgens mij is het ook een beetje in de markt gezet als de opvolger van de Surprise Show van Henny Huisman. Want die vertrok bij de KRO naar de commerciële. Ja. En de eerste seizoenen was het in studioprogramma. Ja. En het eindigde net als bij Henny Huisman altijd met zo'n emotionele hereniging in de studio. Ja. En het was natuurlijk ook een beetje afgeleide van het radioprogramma Adres Onbekend. Exact, daar is het echt vooral op geënt. Ja, daar kwam het idee natuurlijk uit voort. Ja. In het begin kon je niet alleen mensen zoeken, maar ook dingen. En de presentator van toen, Han van der Meer, zocht ook nog even de titel. Welkom bij KRO's bij Spoorloos. Een nieuw programma waarin we op zoek gaan naar mensen en dingen. In de komende 75 minuten proberen we te vinden 5 stille Friezen. De bemanning van een helikopter, een Britse oud-officier en een zeldzaam dafje. Met dit programma proberen we vanavond contact te leggen tussen zoekers en gezochten. Heb je het programma in die eerste jaren ook op de voet gevolgd? Nou, op de voet wil ik niet zeggen. Ik ken Han van der Meer natuurlijk goed uit de tijd van de Veve Babette Show. En ik heb veel met Aad gewerkt en met Han en zo. Dus ik volgde dat natuurlijk wel. En het was best wel een heel apart programma om het zomaar eens uit te drukken. Ja, maar goed, het heeft zich ontwikkeld. Het was echt een studioprogramma. Maar na 4 seizoenen wordt de plek van Han van der Meer ingenomen door Debbie Petter. Ja. En kom jij er dus ook bij. Maar nog niet als verslaggever op locatie. Jouw debuut nu 30 jaar geleden. Welkom bij Spoorloos, het programma waarin wij mensen helpen diegenen op te sporen die zij vaak al jaren kwijt zijn. Wij doen dit in het buitenland met behulp van onze correspondenten en hier in Nederland met behulp van u, kijkers thuis. Al uw telefoontjes komen terecht bij onze redactie en daar zit steeds klaar om ons de laatste stand van zaken door te geven, Dirk Bolt. Dirk. En wat kan ik anders zeggen dan ook welkom hier op de redactie van Spoorloos, waar na 6 uur, na die eerste oproep, al buitengewoon druk gebeld wordt. Want er zijn heel veel tips binnengekomen. Ja, leuk. Voelde je toen ook niet een beetje opgesloten op die redactie daar? Dat je dacht, ik wil naar buiten. Ja, dat wel. Maar het is later goed gelukt. Maar het was ook heel erg leuk was het. Het was echt heel grappig. En moest, op dat moment moest er ook gewoon gebeld worden. En moest, dus er werd aan alle kanten gebeld door iedereen. Het moest er een beetje actief uitzien. En ja, je hoort jezelf de teksten spreken die zeg maar mijn grote televisievoorbeeld Aad van de Heuvel ook op die manier zou hebben uitgesproken. Ja. Dus, en de illusie werd ook een beetje gewekt, want soms was er om 6:00 s'avonds een oproep. Ja, dat aan het einde van de avond werd de oproep al gecompletiseerd, zeg maar. Ja, er was een DAFje gevonden, de persoon. Dat is toch niet, dat is toch allemaal een beetje... Het is allemaal een klein beetje gerommeld. Ja. Met de tijdslijn werd er natuurlijk wel. Ja. Het is ook een televisieprogramma. Aanstaande dinsdag is er een compilatie. Ja. Wij hebben het al mogen zien, de compilatie. Ja. En we zien jou aan het werk, want jij moest keuzes maken. 30 jaar, spoorloos, help. Niet te doen. Niet te doen. VHS-banden zie je in jou en kijk, et cetera. Maakt het je melancholiek? Weemoedig. Ja, zeker. En ook licht tevreden. Als ik het allemaal terugzie. Ik denk dat ik, zoals gezegd, het leven aan de oppervlakte betekent ook dat je niet zo heel erg terugkijkt. Ja. Nu moest dat. En nu moest dat, ja, precies. En nu zag ik al die banden, die stapels materialen, weet ik veel wat. En als ik dan toch zo'n zoektocht begon te bekijken om eens te zien wat zat er ook alweer precies in, viel het me op, zonder mezelf daarbij op de borst te kloppen, dat ik bleef hangen en dacht, hé, leuk. Wat zou er gebeuren? Want heel veel dingen ben je ook gewoon kwijt. Dan weet je wel, dus vond ik die man geloof ik. Even blijven kijken. Hoe heb ik dat ook alweer in elkaar gezet? Wat gebeurde er eigenlijk toen? En dan toefde het me op dat het best heel leuk was. Ja, en wat je ook opviel, zei je net in de perskaart, dat je eigenlijk heel geduldig was, terwijl je dat in het gewone leven totaal niet bent. Nee, ik ben wel een jantje ongeduld. Nu wat minder dan vroeger natuurlijk, maar... Wat zag je dan? Een geduldige man die alles op alles zette om het voor elkaar te krijgen? Ja, die in ieder geval niet meteen in de overdrive schiet om informatie van iemand te krijgen. En die wel het geduld neemt om mensen ook gewoon te laten praten. En ook een beetje belangstelling heeft voor mij. Kijk, ik kan natuurlijk wel ondervragend de wereld overgaan en zeggen, weet u niet, kent u niet, kent u dit, kent u dat? Maar als mensen iets hebben meegemaakt wat ze ook even vertellen willen, dan laat ze maar vertellen. Ja. Want ben je in die 30 jaar ook veranderd? Ik bedoel, ben je, weet ik veel, milder, strenger, anders gaan aanpakken omdat het meer effect had? Niet voor het effect. Misschien ook wel. Ja, ik denk wel dat je in het begin denkt dat het effect heel belangrijk is, dat mensen hun emoties op niet mis te verstaande wijze laten zien. En je leert gewoon dat juist helemaal niet zo belangrijk is. Het is veel belangrijker dat mensen oprecht... dat je ziet dat hun emoties oprecht zijn en die hoeven helemaal niet zo extreem te zijn. Die komen vaak pas nadat ze een half minuut hebben nagedacht en de eerste woorden zeggen die als reactie hebben op het verschijnen van een kind. En dat verandert wel. En het zoeken daarna verandert dan dus ook. Ja. Want je weet gewoon dat je gaat het tegenkomen. En je hoeft niks uit te lokken. Dat is totaal niet nodig. Mensen zijn, als ze zich op hun gemak voelen bij jou, wat wel heel belangrijk is. En dat probeer ik wel zoveel mogelijk. Of probeerde ik zoveel mogelijk vriendelijk, aardig, begrijpend te zijn bij mensen. Dan komt het gewoon vanzelf. Ja, en dan komt organischer. Zoals je ook gewoon met mensen praat. Ja. En niet als een journalistiek ondervrager. Ja. Maar gewoon, vertel eens. En dan zeggen ze, ja, mevrouw is net overleden. Dan zeg je, hoe is het ermee? En dan zegt ze, dat is heel erg. Dan luister je gewoon aan. Ja. Je hebt meer dan 200 zoektochten verteld. Want je bent eigenlijk verhalen vertellen natuurlijk. Hè. Is er een Dirk Bolt stempel dat je denkt van, zo'n item heeft altijd dit signatuur? Je hebt natuurlijk... ik wil graag veel laten zien. Hè. Ik wil graag veel mensen laten zien ook. Maar ook het land bijvoorbeeld. Maar ook het land, jazeker. Ja. Ja, ik vind het leuk als je mee kunt kijken en niet naar de standaard stranden. Nee. En weet ik veel wat, maar gewoon juist het dagelijkse leven. Ja. En dus ik probeer altijd wel er iets in te brengen van iets aparts wat ik dan tegenkom in een stad of in een plaats, stad of plaats, ongeveer hetzelfde, in de stad of op het platteland, wat je dan mensen kunt laten zien. Een leuke koe achter op een auto kan erg leuk zijn. Ja. Goed, komende week gaan we dus een paar van die zoektochten nog zien, want je hebt een selectie gemaakt, stukjes inderdaad. Een opmerkelijk was die uit 1997, als je langsgaat bij een Nederlandse man in Australië, die in Nederland 4 kinderen heeft, maar ze allemaal is vergeten. Na een ingewikkelde zoektocht vonden we de vader in een afgelegen caravanpark. Good afternoon, sir. I'm looking for Andries van Platerink. Jij bent een Hollander. Ik ben een Hollander. Ik zoek u, omdat u heeft familie in Nederland, hè? Nee, ze zijn allemaal dood. Nee, u hebt zelfs zoons in Nederland. U hebt toch kinderen in Nederland? U hebt een zoon die heet Rob. Rob zoekt u. Rob heeft u al 20 jaar niet meer gezien? 25 jaar? Oh, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Herinnert u zich Rob en uw andere zoons? Nee. Nou, kijk eens. Dit is uw zoon Leo. Dit is uw zoon Richard. En dit is uw zoon Rob. Weet u dat echt niet meer? Echt niet? Nee. Are you sure? Are you serious? Serious, right? Andries van Platerink. Een bijzondere man. Een vreemde vader. Hij is het allemaal vergeten. Ja, hij woonde in een soort uitgewone caravan. Het is een opmerkelijk beeld inderdaad. Maar waarom heb je deze eruit gepikt voor de compilatieuitzending? Nou, het was de eerste die een soort van diepe indruk op hem maakte. Althans, ja, het was een man die zijn uiteindelijk in totaal 9 kinderen... He, want hij had er 4 nog in Australië, had er 1 uit een eerder huwelijk... totaal vergeten was, omdat hij een klap op zijn hoofd had gehad... ergens als nachtportier in bij een hotel in Sydney. Althans, dat was het verhaal. En de man vloekte onophoudelijk. Dus echt, dat heb je eruit moeten knippen, neem ik aan? Ja, daar heb ik wel wat uitgeknipt. Ja. en hij woonde natuurlijk in die caravan... die totaal vol stond met enorm... met ja, horderachtige rotzooi en stapels boeken, videobanden en van alles en nog wat. Maar vooral één ding wat hij koesterde... dan was namelijk een roachbom, een kakkelakkenbom. Dat als hij ermee op zou houden in het leven, als hij het echt niet meer zag zitten, zouden die alle ramen dicht doen. En dan zou hij de roachbom af laten gaan en dan vredig inslapen. En ja, weet je, zo'n maffe man, zo'n soort paradijsvogelachtige, catweaselachtige persoon was ik nog nooit tegengekomen. Dus dat vond ik een indrukwekkende man. Ja, nou, je hebt sowieso natuurlijk ongelooflijk bijzondere mensen ontmoet. Op de meest bizarre plekken ook. Ik bedoel, je ging langs vuilnisbelten, je kwam in sloppenwijken. Veel, je moest urenlang lopen door, weet ik veel, jungles. Heftig was het eigenlijk. Het was ook, denk ik, vaak afzien. Zeker. Ja, het was heel, heel erg afzien zelfs, ja. Ja, ja, nee. En was dat dan altijd oké voor jou eigenlijk? Ja, dan telt toch wel, dan telt eigenlijk wel de combinatie. Ik moet dat doen, want ja, je kunt moeilijk zeggen... ja, die persoon woont waarschijnlijk daar en daar en daar. Het is even een uurtje of anderhalf lopen. Dat kan ik niet zeggen, doe ik niet. He, want je bent daar wel om daar naartoe te gaan, daar naartoe naar te zoeken. Hoewel je zelf ook wel weet, misschien is de kans wel 50% dat niks wordt. Toch moet je het proberen. En je weet ook dat dit in zekere zin ook in de reportage een aardig onderdeel is. Ik bedoel, het is leuker om af te zien in de Andes en als een krankjorum 2 uur te moeten lopen in de bloedhitte en te zweten en te hijgen en te steunen... dan dat je met een taxi voorgereden wordt, bij wijze van spreken. Mm. Dus dat is ook voor het verhaal is dat aardiger. Ja. En het is ook gewoon wat het is. Ik bedoel, ja. Maar een angsthaas moet je niet zijn, hè? Om dat te doen. Nee. Je moet vooral geen hoogtevrees hebben, dat soort dingen. Nee. En wat heb je meegemaakt in Port-au-Prince... waardoor het een gruwelijke plek is die je bezocht hebt? Nou, wij kwamen daar aan en toen het eerste wat er gebeurde was... dat ik zat nog niet voor in de auto, de deur werd opengerukt... en er komt een vent met een mes gewoon zo naar de auto in, aan mijn kant. Dus die hebben nog net in een soort een Tom Cruise-achtige reflex... van de auto af kunnen trappen. Dus het was een hele onaangenaam begin. Vreselijke land natuurlijk, Haiti. Nu nog veel erger, hoor. Toen was het ook al heel erg. En als je dat in het Cité Soleil komt, ik heb veel sloppenwijken gezien, maar iets dergelijks, dat is onbestaanbaar. Zo gigantisch groot, zo arm, zo smerig, zo naar ook. Gewoon echt zo'n onaangename plek om te zijn. En toch worden daar kinderen geboren. En toch probeert men daar te leven op deze enorme puinhoop. En was je dan bang dingen aan te raken eigenlijk? Nou, toen was ik nog niet zo behept met... Toen was er nog niet zoveel in het nieuws over allerlei bacteriën die je op kon lopen. Dus toen dacht je nog, ik was mijn handen wel, het komt wel goed. Ja. Maar natuurlijk moeten daar de E. coli bacteriën door de lucht gevlogen hebben. Dat kan haast niet anders. Het is natuurlijk heel erg gruwelijk. We zijn natuurlijk op de meest gruwelijk smerige plekken geweest. Ja, nee, maar goed, daar koos je voor. Want dat was je vak. Nou ja, dat is waar. Ja. En dus daar moet je ook niet over klagen. Nee. Ik heb nooit over dat soort dingen geklaagd of zo. Het is niet zo dat je tegen de directie zegt... sorry jongens, maar de volgende keer even een iets schonere plek graag. Ja. Nee, het is gewoon Het leven, wat het is, ja. En behalve deze ontberingen, 2017, jij en je cameraman worden ontvoerd. Is er voor jou in je leven een moment voor en na de ontvoering? Ja, misschien wel. Ja, ja. Nou, laten we eventjes luisteren. Het begon allemaal met jouw zoektocht naar de moeder van de Nederlandse Margriet. Ja. Er is misschien nog een mogelijkheid om met Margriet's moeder in contact te komen. Contreras vertelde dat de huidige man van Margriet's moeder op dit moment in Colombia werkt. En omdat we toch moeten wachten, besluiten we die man te gaan zoeken. Hadden we dat maar niet gedaan. El Tara ligt in Norte de Santander, een gebied dat ooit in handen van de guerrilla was, maar nu redelijk veilig zou zijn. Althans, niemand raadt ons de reis af. Derek Bolt en zijn vaste cameraman zijn ontvoerd in Colombia. De guerrilla-beweging ELN blijkt actiever te zijn dan ons is verteld. Een week lang trekken we verplicht met een peloton strijders door de dichte jungle van de regio Norte de Santander. Voortdurend op de vlucht voor het Colombiaanse leger dat ons overduidelijk op de hielen zit. Een helse tocht. En we vragen ons steeds af of we het er wel levend van af zullen brengen. Goedemiddag, een extra NOS-journaal in verband met de vrijlating van spoorloos presentator Derek Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender. Ze werden een week geleden ontvoerd door guerrilla-beweging ELN. Ja, dat was gewoon een extra journaal, Derek. Ja. Een extra journaal werd ingelast omdat jij vrij was. Ik ben het iedereen dankbaar. Nee, dat was wel heel bijzonder om te zien hoe bij terugkomst hoe ongelooflijk veel aandacht er aan besteed was op een zeer sympathieke manier, om het zo maar uit te drukken. Jullie hebben uiteindelijk zijn jullie ook weer teruggegaan naar dat gebied. Weliswaar niet helemaal precies naar een vergelijkbare vegetatie, et cetera. Ja. Jullie hebben daar dagenlang door die jungle gelopen op sneakers. Ja. Wat ook heftig was. Zeer, ja. Want nee, dat was echt... nagels geloof niet meer dat ze leefden. Nou, voornamelijk, ik had 5 gebroken ribben. Dus, het was een paar keer gevallen, toch? Ja, joh, het is zo glad. En het is een enorme steen. En als je dan echt ongelukkig terechtkomt, en ik ben dan niet zo'n evenwichtskunstenaar, dan gaat het gewoon mis. Dat was een helse, dat waren wel helse nachten, waren dat. Ja, dat is een ding wat 100% zeker. Ik heb nooit gedacht dat ik dat aankom. Nee, maar je kon het aan. Ja, adrenaline denk ik, hè? Ja, maar heeft dat ook je beeld van jezelf nog veranderd? Ik kon dat aan. Ja, ik was uiteindelijk daar wel trots op dat ik dat allemaal toch volbracht heb. En ik zie in Eus al de cameraman altijd de krachtige. Nee, die is veel sterker dan ik ben. Althans, die is een mannetje sputter. Maar ik dacht bij mezelf, potverdorie, ik kan er ook wat van. Ja. En interessant om te lezen was dat jij een Colombiaanse nieuwssite toen jullie uiteindelijk vrijkwamen, want jullie zijn dus vrijgekomen na een week. Toen had je gezegd, het was een onvergetelijke ervaring. En dat er ook onverwachte kameraadschap met de ontvoerders was geweest. Het Stockholm-syndroom. Nou, dat dacht ik. Ja. Nou ja, kijk. Je bent al lang blij dat je niet zoals Arjan Erkel ergens tussen met een soort krankzinnige Tsjetsjenen ergens terechtkomt. En dat je eigenlijk in principe door een politiek gemotiveerde groep, dus geen gangsters, maar door een politiek gemotiveerde groep. Een soort groep, vark. Een soort, en die vark is dan nog wel wat twijfelachtiger, denk ik. Mm-hmm. En harder in zijn manier van optreden. Die alleen kende ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar goed, er werd mee. Je kon praten met ze, laten we het zo zeggen dan. Hè. Kon echt gewoon zeggen. En ze kwamen ook ons de les lezen over hoe de wereld in elkaar moest zitten. En dat Che Guevara de allerbeste van iedereen was. En wij zeggen, Che Guevara, top. dus er was wel een zekere uitwisseling van gedachten met hen. En, en uiteindelijk waren het ook wel, omdat je toch, je blijft wel journalistiek geïnteresseerd. Je wil graag met die jongens praten, die 8 gasten die met hun pistolen en hun handgranaten een beetje met je mee aan het hobbelen zijn. Mm-hmm. Dus je gaat vragen, waarom zit je hier? Waar kom je vandaan? Wat deden je ouders? Klaar. En als je dan gewoon tot een gesprek komt, dan gaat de tijd wat sneller. Ja. Heb je ze een hand gegeven toen je wegging? Nou nee, dat waren zij niet van het handen geven. Okay. Maar we zijn wel bijna gezamenlijk onder de douche geweest, bij wijze van spreken. Dus er was een zekere mate van, ik wil niet zeggen vriendschappelijkheid, maar wel vertrouwelijkheid. Ja, je was niet bang voor ze eigenlijk. Nee, helemaal niet. Nee. Hoewel kijk, Neus dacht er wat iets scherper over na. En hij heeft ook wel gelijk. Het zijn natuurlijk ook mensen die als iemand zegt, schiet hem nu voor zijn kop, dat ze het ook gewoon doen. Ja, orders. Ja, ja. Want dat doen ze ook gewoon. Ja. En dat hebben ze voor ons gedaan, dat hebben ze na ons al gedaan. Nou, en uiteindelijk, want ik begreep, hè, jij hebt de ziekte van Kahler, een chronische kanker in je beenmerg. Ja. Heb jij medicijnen voor. Ja. En dat zij jouw rugzak hadden afgenomen. En die medicijnen zaten in je rugzak en die had je niet. Nee. En dat je ze uiteindelijk wel zover hebt gekregen dat ze dat voor je zijn gaan halen. Zeker. Dus daarom waren ze ook wel bezorgd. En ook de commandant, de eerste commandant, Gaguard, die zei, Wij vluchten die jungle in. Ik lag daar op de grond. Ik zag al die bamboestaken. Ik denk, sorry, dat ga ik nooit overleven. Ik zei tegen schiep hier maar dood. Ik ga nou ook niet mee. Want dit wordt nooit iets. Geen sodemieten meekomen. En niet lopen, je loopt niet te jammeren. En nou, ik dan toch mee. Eus ook tegen mij zeggen. Zit niet zo te zeuren, man. Up, lopen. Dus wij weer verder lopen. Maar ik had een toilettas om mijn pols. Enorm, oh, niet om mijn pols, om een gordel. Dat stapt me enorm in de weg. Dus ik wilde die toilettas wegdoen, maar er zaten mijn medicijnen in. En toen zei de commandant, zei, nee, niet doen. Hey, geef maar hier. En die deed maar om zijn pols. En dus bij elke gelegenheid dat ik hem zag, ons passeren of wat dan ook, zag ik ook weer mijn toilettas op zijn pols beuken. Dat vond ik wel vertederend eigenlijk. Ja. Vond ik aardig van hem. Ja. Waar we het ook even over moeten hebben, is de zwarte bladzijde in de geschiedenis van Spoorloos. Ja, ja, gelukkig, zeg je. Nee, ja, nee, ik vind het heel. Ja, goed. Nee, ja, ga maar. Zeg ja, maar. Ja, nee, maar ik begrijp dat. Kijk, enige jaren geleden, ophef, toen Kees van der Spek in zijn programma sprak met oud-deelnemers van Spoorloos, die bleken aan de verkeerde biologische ouders gekoppeld te zijn. Eigenlijk is het een verhaal met alleen maar verliezers. Want de kritiek richtte zich op vooral de correspondenten, de fixers met wie jullie werken. Nou, één fixer, hè, dan. Één fixer. Ja. Ja, het is een te groot en uitgebreid verhaal om helemaal op in te gaan. De enige is, jij bent het gezicht van zo'n programma. Dat is heel vervelend, ja. Ja. Op dat moment. Is vervelend. Er kwam ook nog kritiek op het feit dat jij te gast was bij Galit en Sofie en te weinig mededogen toonde en te weinig aangaf dat dat inderdaad heel vervelend was geweest. Ja, wat doet zoiets met jou? Gevoel over 30 jaar Spoorloos. Heeft het het een beetje bezoedeld? Nou ja, dat of misschien wel heel erg bezoedeld. Nou, heel erg, ja. Goed, je moet er zelf ook een heel klein beetje relativerend in zijn voor jezelf dan. En lukt dat? Jawel, ja, in het begin niet. Dan ben je toch wel verward, zeg maar. Ook wel een beetje pissig over. Op? Ja. In het algemeen, weet je, je denkt bij jezelf, ja, wat kloterig dat we dat verkeerd hebben gedaan. Ja, dat het nou zo op ons bordje komt, dat wij voelden dat toch als niet terecht, wat je er ook van vindt. Dus dan ben je wat, ik weet wel, op de redactie is daar heel lang, is men daar echt treurig over geweest, omdat. En dat weet ik ook, Spoorloos, altijd, ik ben er nauw bij betrokken geweest, niet bij deze zaken overigens, is altijd gemaakt met de beste intenties, met oprechte bedoelingen, met echt een heel groot, warm, groot hart voor de mensen die zoeken en die geholpen moeten worden, ook nazorg verdienen en dat soort dingen. Dus de algemene indruk die op een gegeven moment ging ontstaan, dat men er bij Spoorloos maar een potje van maakte. Ja, dat vind ik vervelend. Want we hebben nooit iets hoeven te doen om kijkcijfers op te krikken. Heb je, als ik je mag interrumperen, dan voldoende je gerealiseerd wat het betekent voor de mensen die dus jarenlang dachten met hun biologische ouders in contact te zijn? Dat bleek niet. Ja. Heb je, als je dan nu terugdenkt aan die tijd, daar voldoende empathie voor getoond? Ja, blijkbaar niet. Dat vraag ik. Wat vind jij? Ik vind van. Kijk, je moet ook een keer ophouden met. Nou ja, die empathie heb je natuurlijk altijd. Want ik vind het bij het 2 jaar geleden vind ik het ontzettend rot voor ze. En ik vind het nu nog steeds rot voor ze. Natuurlijk, uiteraard. Ik gun iedereen zijn goede ouders en zijn kennis maken met zijn verleden, zeg maar. Maar goed, daar kan ik niet dagelijks mee leven. Zodra iemand tegen me zegt, vind je het erg voor deze mensen? Zeg ik, ja, natuurlijk vind ik het erg. Ja. Ik bedoel, dat zijn geen woorden, maar dat is gewoon het gevoel wat ik daar zeker bij heb. Maar ik ben altijd heel erg blij geweest. Als je uiteindelijk aan het eind van de zoektocht in oog in oog staat met degene die je zoekt en je weet dat je die gaat voorstellen aan het zoekende kind, is het een heel fijn gevoel om te weten dat je iemand. Ja, het klinkt misschien ook een beetje raar, maar gelukkig maakt of nou ja, daar doe je het voor natuurlijk. Ja, de mogelijkheid geeft om zijn leven op de een of andere manier in te vullen tot de cirkel rond is, zeg maar. Want ik hoor jou net zeggen, ik heb niks te maken gehad met die zaken. Hoe kan dat dan? Want of ging jij gewoon aan de hand van de informatie die jij kreeg verder met die zaak? Of heb jij deze zaak überhaupt niet? Er zijn ook regisseurs bij Spoor. Ik kan natuurlijk geen 70 zaken per jaar doen. Dus er zijn ook regisseurs bij Spoorloos die met de correspondent een aantal zaken uitzoeken. Ja, ja. Die dan zelf een portret maken. Dan kom jij ook maken. Verder later misschien in beeld. Of helemaal niet. Ik doe de voice over dan. Ja, ja. Dus ik heb daar. Dus ik vond het heel erg vervelend dat ik. En mijn ouders nog veel erger. Constant dat als Schumel-Derk weer tevoorschijn gehaald moest worden, dat er dan weer mijn foto bij stond en niet iemand van de directie van de KRO. Ja, ja. Ik bedoel, ik vind dat heel... Daar hebben je ouders last van gehad. Ja, nou, zeker voor hun eigen gevoel. Ik zei altijd, joh, stel je niet aan, maakt niet uit. Maar toch, zo werkt het niet, weet je. Nee. En ik vind het ook heel erg dat onze correspondent Edith in Colombia zo genadeloos afgemaakt is. Terwijl ik voor de volle 100% achter haar sta. En voor haar de handen in het vuur zou steken. Want ik weet gewoon zeker, zij is oké. En wat er ook gezegd wordt... ik blijf daarachter staan. En Edwin ken ik ook goed. Goed genoeg om in ieder geval achter hem te staan. Ja. Tot het moment waarop heb ik ook tegen hem gezegd... op het moment dat blijkt dat jij een oplichter bent of zoiets... Ja, dat je het bewust hebt gedaan. Dat je bewust hebt, dan scheiden zich onze wegen natuurlijk. Dan ben je een klootzak. Ja, zo simpel is het. Strepen eronder. Ja. Hoe zie jij de toekomst van het programma Spoorloos? Want behalve deze zaak... het programma is ook van dag gewisseld en zo. De kijkcijfers zijn enorm naar beneden gegaan. Een aantal jaar geleden 2 miljoen. Nu is het 700.000 of zo. Ja. Als je ze heeft het nog toekomst zonder Dirk Bolt? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ja, niemand is toch erg onmisbaar, geloof ik. Ik heb wel eens geleerd te zeggen... Heel veel mensen die gereageerd hebben op mijn verjaardag op Facebook bijvoorbeeld bij Spoorloos, vinden van niet. De kijkers, die vinden het kom terug, Dirk Spoorloos zonder Dirk. Dat kan toch allemaal niet? En dat hebben ze ook altijd gezegd bij de KRO. Maar je ziet maar, de dingen kunnen van de kaarten, kunnen anders geschud raken. Als ze het goed aanpakken, dan misschien wel. En het vertrouwen van het publiek is er ook nog steeds. Ja, dat weet ik echt niet. Ik, heel veel mensen reageren zo van... ja, zonder Dirk Bolt, geen Spoorloos. Maar ik trek die broek niet aan. Ik bedoel, laat maar zien ergens in november. En dan zal het wel blijken. Nog even terugkomend op een vraag uit de perskaart. Ik zei ja of nee, Spoorloos heeft mijn visie op adoptie veranderd. Toen zei ja, lastige vraag. Maar ik zeg toch ja. Ja. Wat heeft het je doen inzien? Of? Nou ja, je komt vrij... Kijk, nogmaals... Misschien heel goed om even te zeggen... Spoorloos is een programma, is geen adoptieprogramma. Hè? Spoorloos is een programma dat gaat om het zoeken naar familieleden. Ja, biologische ouders. Dus waar ze ook vandaan komen, dat maakt ons niet uit. Wij hebben in principe geen waardeoordeel over adoptie. Zeker in het programma niet. En we zijn ook niet van de adoptiepolitie. Nee. Maar je wordt natuurlijk wel steeds geconfronteerd met adoptie. En je ziet de industrie... Je maakt steeds beter kennis met de industrie van de adoptie. En de perverse prikkels van het geld wat erin omgaat. En dat soort dingen. En dat gaat je uiteindelijk toch... Zeker als je ziet hoe vrouwen hun kinderen afstaan in tehuizen en zo. En dat is echt heel erg... Ja, dat is heel erg ontroerend. Zie je toch dat daar dingen gebeuren die... Iemand staat een kind af en die gaat uiteindelijk in een molen van goedwillende andere mensen. Ik bedoel, niet de adoptieouders te nakomend. Maar daar is een industrie omheen ontstaan. En dat op de een of andere manier wringt dat voor mij. En ze geeft het gevoel van een soort handel. Wat je liever niet wil. En daar ontstaan natuurlijk ook, logischerwijze, waar geld met de zaken gemoeid is, ontstaat ook altijd oplichterij en verkeerde praktijken. Ik wil toch ook nog even laten horen wat je nog meer gedaan hebt, Dirk. Want het is meer dan alleen Spoorloos. Een compilatie van een aantal titels waar je aan mee hebt gewerkt. Onder andere een sportprogramma en een radioprogramma over seks. Goedenavond, dit wordt de tweede aflevering van Sport op maandag. Evert van Bentum is geblesseerd geraakt dit weekend. We hadden hem graag aan de telefoon gehad, maar hij heeft te veel pijn om ons te woord te staan. Goedemorgen. Deze tweede aflevering van Seks in Nederland gaat over het verschil tussen man en vrouw. We stellen ons de vraag, hebben man en vrouw verschillende wensen als het gaat om de seks? Ja. Dit is Brandpunt, goedenavond. Binnen nu en een aantal jaren is Nederland één grote file als er tenminste niks gebeurt. En Dirk Bolt weet er meer van. Kilometers, files. Wordt het erg? De files worden erger. 21 echtparen met caravan of camper samen op vakantie. Een avontuurlijke tocht dwars door Oost-Europa naar Oekraïne. Een schat van ongekende waarde. De vondst van 40.000 ongeopende Nederlandse brieven in een Engels archief. De brieven zijn afkomstig van gekaapte schepen uit de 17e en 18e eeuw. Via stamboomonderzoek proberen wij de nakomelingen te achterhalen. Om de brieven tot soms 300 jaar later alsnog te bezorgen. Dit is Brieven boven water. Ja, welke van deze titels springt er wat jou betreft uit? Behalve Spoorloos. Nou, we zijn er bijna. Dat heette toen Gezellig Na. Gezellig naar de Krim. Ja, Gezellig naar de Krim, ja. Ja. Ja, dat heb ik toen een keer... Ja, ik heb het bedacht. En we hebben toen met elkaar ook kunnen slijten, zeg maar. En samen met goede vrienden die het produceert. Ja, en je kijkt nu heel graag naar hoe Martine van Ossen doet. Ja, nee, absoluut. Nee, zeker, zeker. Ze heeft overigens wel gezegd dat jouw versie was wat afstandelijker, zei ze, volgens mij. En dat is wat journalistieker misschien. Ja, het moet een beetje zijn vorm krijgen natuurlijk ook zoiets. Hè. Ik bedoel, je gaat daarin met een bepaald idee. idee, namelijk je portretteert het een groep mensen die het lot samenbrengt. En je kijkt maar wat er gebeurt. En misschien dat we in het begin iets meer hebben gekeken naar wat nuchtere kanten van zo'n reis. Namelijk, wie kunnen het goed met elkaar vinden? Een ongeluk, meld je dan misschien een beetje meer uit. Maar kan je je voorstellen dat je, want ik bedoel, je bent dan nu spoorloos af. Ja. Noem ik het maar eventjes. Ja. Dat je gaat werken aan een ander programma. Dat je gaat proberen, hoe ziet je toekomst eruit, Dirk Bol? Ja, heel goed. Daar neem ik deze zomer voor om daar eens goed over na. Nee, ik zou ontzettend graag, ik ben niet zo'n zo'n te koploper met zo'n leurder met iedereen langs gaan en zeggen: ik wil graag dit doen, ik wil graag dat doen. Er zijn wel genoeg dingen die ik graag wil doen. Noem eens iets. Ja, nou ja, ik wil wel een programma maken, willen maken. Althans, ik heb een aantal ideeën over programma's die zich zeker afspelen in het buitenland. Waar ook Nederlanders mee gemoeid zijn. Laat ik er niet meer over zeggen, want ik ga het keurig opschrijven. Ja, je gaat het pitchen. En ik ga dan een jullie goed bekende omroepman voorleggen. Ja, aan Jan Slachter ga je het. Heb je al een afspraak? Ik praat graag met Jan. Ik ga hem eens wat voorleggen. Ja. Wat hij ook genadeloos af mag schieten natuurlijk. Ja. Maar waarvan ik een beetje wil polsen. Of ik een beetje op een goede lijn zit. Maar verder heb ik mijn leven laten bestaan uit spoorloos eigenlijk. En ik vond het wel prima. Omdat te veel afleiding. Ik hoef niet en zanger en schrijver en acteur en spoorloos. Maar ik bedoel, ik vind één ding eigenlijk wel genoeg. En daar kun je je dan ook volledig op concentreren. En nu komt er een mogelijkheid om. Ja, daar komen je fantasie is te vrij. Ja, daarom. De ene deur gaat dicht. En de andere deur gaat erover. En de andere gaat open. Zolang het grappig is. De Media Week Awards TV. Ja, tot slot nog even een blik op de afgelopen televisieweek. En uiteindelijk dan het tv-moment van de week dat ik kies. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het meest bekeken en meest besproken tv-programma van deze week was B&B Vol Liefde. 1,5 miljoen mensen hebben dat elke dag gekeken. Meer dan het NOS-journaal. Kijk jij het toevallig, Dirk? Nee, helemaal niks voor jou, hè? Nee, ja, ik geniet ervan. Ja. Het zijn weer fantastische characters om te volgen. Onder andere mijn favoriet, de publiekslieveling ook. De 70-jarige Anja, die in Frankrijk een B&B rund en Joop te logeren heeft als haar potentiële nieuwe partner. Maar ja, het lijkt voor ons nog geen liefde op het eerste gezicht. Hey Joop! Ik heb nog geen koffie gehad. Zal ik dan eens een bakje koffie maken? Ja, maar ik hou van hele lekkere koffie. En ik zag dat jij nog van die ouderwetse opschenkkoffie hebt. Ik heb mijn eigen koffiemachine meegenomen. Je meent het! Dat vind ik dan jammer, hè? Om meteen te zeggen, ik hou van hele lekkere koffie. En ik heb gezien dat jij filterkoffie hebt, dus ik heb een eigen apparaat bij me. Die kan weg? Nee, die kan helemaal niet weg. Want dan krijg ik koffiezetapparaat voor terug. Dat gaan we niet doen. Jij gaat je eigen koffieapparaatje boven lekker neerzetten. Dit is nog altijd Le Mouton Perdu. Dan ja, om dan meteen met een heel eigen koffieapparaat te komen. Toen dacht ik, ho, vooral omdat hij in de keuken aanwees van dan gaat dat weg. Nee, daar scoor je geen punten mee. Ja, ik vind het heerlijke televisie. Ik kijk weinig tv in de zomer, maar hier zet ik hem. Kan ik me voorstellen, hoor. Ja. Ook niet het moment van de week, maar het moet even genoemd worden. Het onofficiële afscheid van een tv-maker die ruim 35 jaar lang op tv was. Een collega van jou, Dirk. Bekend van Brandpunt, Netwerk en Profiel. Ja, inderdaad, Fons de Poel. Zijn laatste programma was Het Gevoel van de Vierdaagse. Maar ja, KRO NCV wil door met Herman van der Zandt als het nieuwe gezicht. Na 20 jaar Het Gevoel van de Vierdaagse nam hij maandag afscheid. Hij is 69. Misschien zien we hem ooit nog terug. Maar dit was voorlopig wel het laatste programma van Fons de Poel. Goedenavond allemaal. 20 jaar lang heb ik dit programma gepresenteerd. Het Gevoel van de Vierdaagse en morgen nemen collega's dat van mij over. Eigenlijk een prachtig moment om terug te blikken op die 20 jaren waarin heel veel veranderde. Ik ben het binnen! Prachtig beeld. De gekte, de vrolijkheid, de uitbundigheid, prestatie, het lijden, de pijn, het lopen. Kortom, het leven. Heerlijk om naar te kijken. Wat dat betreft is het ontzettend jammer dat jij jezelf die mooiste dingen van het programma niet hebt gegund. Want? Voor zover ik weet heb jij die Vierdaagse nooit gelopen. Ja, dat klopt, Jacques. Ik ben niet zozeer een wandelaar, maar ik heb goed gekeken. Eén ding is niet veranderd. Dit is het wereldkampioenschap van gewone mensen. Goedenavond. Ja. Misschien moet je samen met hem koffie gaan drinken bij Jan Slachter. Programma met z'n tweeën. Ja, wie weet. Ja, want hoe zou jij hem als tv-maker typeren? Fonds, ja, bekwaam. Ja. Bekwame toegewijde, energieke... ik heb Fonds vrij goed uit de Brandpunt tijd en zo. En, nee, Fonds, die kun je wel een boodschap sturen. Die maakt wel een goed programma. Dat kun je donder op zeggen. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor de speech van Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries, die ze maandag hield bij de onthulling van het monument van haar vader in Amsterdam. 3 jaar geleden overleed de misdaadverslaggever na een gruwelijke aanslag vlakbij die plek. De speech van Kelly was live bij Max te zien. En ja, het gaf mij ook een brok in mijn keel. Uit die speech een klein fragmentje. Het tv-moment van de week. Wij hebben het volste vertrouwen dat het monument dat zo meteen onthuld gaat worden ook mijn vader had vervuld met trots. En dat zijn bekende trillende lipje dat wij altijd zagen als hij ontroerd was tevoorschijn zou zijn gekomen. Vandaag, op 15 juli 2024, om 15:30 precies, sta ik hier vlak voor het moment van de onthulling van het herdenkingsmonument voor mijn allerliefste en meest bijzondere vader. Mijn hart doet pijn. Pijn van verdriet. Maar vooral van trots. He was truly one of a kind. Ja, ik was er even stil van. Ja. Ja. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, wij gaan afscheid nemen van Dirk Bolt. Definitief afscheid. Nou, dat doek valt. Wellicht niet. Nee. We gaan het in de gaten houden. Ja, en wanneer ga je weer? Wat drink je het liefst op het terras? Van saffron was het, geloof ik? Ja, saffron, heel goed. Ja, nee, smiddags wordt het een lekkere lichte witte wijn uit Galicië. En s'avonds een Ribera del Duero rood. Ah, heerlijk. Ja. Nou, ik kom helemaal in de zomerstemming op deze aanstaande. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Aanstaande dinsdag. Nog even melden. Ja. 9:30. NPO 1, nog één keer dus terugblikken op 30 jaar spoorloos in die speciale tv-special. Gaat allen kijken, inderdaad. Ja, na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. Misschien ken je hem nog wel, van lang geleden. 84, Olympisch kampioen werd hij toen. Stefan van den Berg. Weet je het nog? Ja, ik weet toch wel dat het een soort idool was plotseling. Nee, in één keer, ja. Ja, ja, ik wist vond hij zelf helemaal niet makkelijk. Windsurfen, ja, precies. In L.A. Ja. Daar gaan we het uitgebreid met hem over hebben na het nieuws van 1 uur. Heel graag tot straks. Dag. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling: ik wil met je zoenen. Acteur Willem Nijholt. En het volgende moment pakte hij weer in de voorstelling mijn wang of mijn arm zo hard vast dat er blauwe plekken op zaten. En presentatrice Cilly D'Artel. Die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n 200 euro per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. krijgt een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Zometeen is Stefan van den Berg de gast hier op de perstribune. In de jaren 80 kon de windsurfer vanwege zijn ongekende populariteit nauwelijks over straat. En dat alles omdat hij in 1984 de allereerste Olympisch kampioen windsurfer werd. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Het dodental als gevolg van de Israëlische aanval op Hodeida is opgelopen. Nu, meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Dorald Megens. Bij de Israëlische luchtaanvallen op de havenstad Hodeida in Jemen zijn 6 doden gevallen en ook zijn 87 mensen gewond geraakt, melden de Houthis. Eerder werden 3 doden gemeld. Die rebellengroep die heeft de stad onder controle. Het is voor het eerst dat Israël de stad Hodeida aanvalt, zegt verslaggever Marijn Duintje-Tebbens. Ten eerste hebben ze die stad aangevallen omdat het bedoeld is om te voorkomen dat de Houthis Iraanse wapens via die haven zouden importeren. En ten tweede om de door Iran gesteunde rebellen financieel te treffen door schade te veroorzaken. Het Israëlische leger noemt die haven een legitiem doelwit, omdat het ook meerdere keren al zou zijn gebruikt om wapens te importeren. Tot nu toe werd die haven niet aangevallen, mede omdat die ook gebruikt wordt voor humanitaire hulp aan Jemen. Ook zegt Israël dat de aanval een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. Die kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. Als reactie op de Israëlische aanval op Hodeida hebben de Houthis vanochtend vanuit Jemen een raket afgevuurd op Israël, vertelt Duintje-Tebbens. De aanval van de Houthis is inmiddels in ieder geval onderschept door het Israëlische lange afstandsverdedigingssysteem van morgen. Die aanval uit Jemen, nog voordat die raket überhaupt het Israëlische luchtruim kon binnendringen. Die raket was op weg naar de kustplaats Eilat in het zuiden van Israël, maar werd dus boven de Rode Zee onderschept. Premier Netanyahu van Israël heeft komende week voor het eerst in maanden een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden. De twee spreken elkaar dinsdag in Washington. De laatste ontmoeting tussen de leiders was afgelopen najaar in Tel Aviv, kort na de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Biden en Netanyahu zullen het dinsdag vermoedelijk hebben over een staakt het vuren in Gaza en de vrijlating van de gijzelaars. En ook zal Netanyahu het Amerikaanse congres toespreken. Het Hooggerechtshof in Bangladesh heeft een omstreden wet over overheidsbanen deels geschrapt. Die wet leidde tot felle protesten waarbij tientallen doden vielen. Het plan was om een derde van de overheidsbanen te reserveren voor familie en vrienden van veteranen die sinds 1971 hebben gevochten voor onafhankelijkheid van Bangladesh. Veel jongeren vinden dat oneerlijk vanwege de goede salarissen bij de overheid. Het Hof heeft nu bepaald dat het veteranenquotum omlaag moet naar 7%. Of dat ook gebeurt en of de noodtoestand daarmee kan worden ingetrokken is niet duidelijk. Bij een frontale botsing op een snelweg in Bolivia zijn zeker 22 doden gevallen, onder wie kinderen. Nog eens 16 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op een weg naar Chili. Een bus en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. De kustwacht van Maleisië heeft na 2 dagen een olietanker gevonden die zoek was na een aanvaring. Het schip kwam vrijdag voor de kust van Singapore in botsing met een andere olietanker, waarop brand ontstond. Een van de tankers ging er vandoor en zette het volgsysteem uit. De bemanning van die teruggevonden tanker is nu aangehouden. In het zuiden van Nederland zijn op verschillende plekken straten ondergelopen door de regen van gisteravond en vannacht. In Veldhoven kwam een etage van een verzorgingshuis blank te staan. Ook in België en in Frankrijk was er wateroverlast door de felle buien. Het NOS-journaal. In de Oude Kerk in Amsterdam is vanmorgen een speciale Pride-kerkdienst gehouden. Daarin ging het onder meer over de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in de protestantse kerk. Het is druk vanochtend in de Oude Kerk, die voor de gelegenheid versierd is met regenboogvlaggen. Dominee is Klaas Touwe. De gemeenschap van de Oude Kerk valt voor een heel groot deel samen met de LHBTIQA+ gemeenschap. Dus we kennen elkaar, we komen elkaar ook in het gewone leven vaak tegen. En dat vieren we nu in het bijzonder. En is dat nou nodig? Ja, voor ons is het gewoon, ik bedoel, of iemand homoseksueel is of linkshandig of roodharig, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar het gaat wel om je liefde en om wie je nou in je meeste, in je eigenheid bent. En ja, als je dan wordt afgewezen, voelt dat als een vloek. En als je wordt gesteund en gesterkt, voelt dat als een zegen. Nou, ik zegen liever dan dat ik vloek. In Amsterdam zijn dit soort kerkdiensten wel vaker. Iedere maand is er bijvoorbeeld een evangelische roze viering, vertelt predikant Willy Elhorst. Er komen ook altijd wel mensen die onderdeel zijn geweest van de kerk of geloofd hebben. En die, omdat ze slechte ervaringen hebben gehad in het verleden, dat de rug hebben toegekeerd. En dat is heel begrijpelijk. En die nu de kans gewoon zien of de gelegenheid zien om te bekijken hoe het nu is. En ik weet uit andere vieringen wel dat er heel veel gehuild wordt. En dat is dan niet omdat het zo verschrikkelijk is, maar omdat mensen thuiskomen ook. En heel even zich verzoend weten, ook met hun eigen verleden. De protestantse kerk is natuurlijk heel breed. Bij een deel is er al heel lang grote acceptatie van en gelijkheid van LHBTI'ers. Een ander deel is wat conservatiever. Merkt u daarin nou nog verandering in de laatste jaren? Ja, de ontwikkeling van emancipatie en sociale acceptatie gaat onverminderd door. En dat merk je wel aan berichten uit het land van gemeentes die bijvoorbeeld besluiten om paren van gelijk geslacht te zegenen. Er is ook een deel van de kerken binnen de protestantse kerk en daarbuiten die zich toch wat met meer profiel opstellen en zich wat terugtrekken op wat zij dan vinden dat christelijke waarden zijn en hoe dat bij Nederland past, zeg maar. Dus die ontwikkeling is er ook, ja. Ook de dienst van morgen trekt veel bezoekers die niet zo vaak meer in de kerk komen. Maar met speciale gelegenheden, zoals Pride of rond kerst, dan vind ik het een mooi moment om stil te staan bij zijn liefde. Eén, omdat ik christelijk ben, maar ik kom nooit meer in de kerk, maar ik heb het gevoel. Twee, omdat 90% van mijn vrienden in de homo-lesbienne sfeer zit. Ik ben het zelf niet. Maar daar heb ik reuze veel aan, altijd gezellig. En af en toe wil ik toch nog even dat woord van ons lieve Heer horen. Dat is het. Bijdrage was dit vanuit Amsterdam van verslaggever Vincent van Rijn. De Tour. De 21ste en laatste etappe van deze Tour is een tijdrit in Nice. Geen traditionele finish dus op de Champs-Élysées in Parijs. Commentator Andries Lamain. En dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen, hè? Inderdaad, ja, Parijs moet zoveel mogelijk ontlast worden. En daar kan dan een finish van de Tour 5 dagen voor het begin van de Olympische Spelen niet bij komen. Dus is, heeft Nice de eer gekregen om dan de Tour maar binnen te halen. En dat leeft hier ook wel in Nice, hoor. Het is wel atypisch, dat merk je aan de hele volgerscaravaan. Want normaal gesproken, ja, Parijs, zeker ook bijvoorbeeld voor de Nederlandse equipe, is wat dichter bij huis. Maar ook de hele ambiance. We hebben een tijdrit vandaag in plaats van een sprint. Het is allemaal net even anders. Ja, tijdrit 33. Ruim 33 kilometer, Monaco-Nice. Wie kunnen er goed uit de voeten hier op dit parcours? Dat zijn eigenlijk toch weer de drie namen die ook al het klassement aanvoeren. Pogacar, Evenepoel en Vingegaard. En met name Evenepoel, die heeft hier een doel van gemaakt. Dat is de wereldkampioen tijdrijden. Heeft ook de vorige tijdrit in deze Tour al gewonnen. Maar ja, we kunnen niet om Pogacar heen, ook niet op dit parcours. Want er zit een lange beklimming in het eerste deel van de tijdrit. Daarna dus met vliegende vaart naar beneden. Ja. En dan duiken ze het centrum van Nice in. En ook Vingegaard zal proberen toch nog een tweede ritzege te pakken. Ja, kan eigenlijk niet meer misgaan, tenzij die uitvalt, hè, Pogacar. Ja, nee, inderdaad. Het enige obstakel is wat dat betreft die afdaling. Er wordt wel wat regen verwacht. Af en toe drupt het ook nu wat in het centrum van Nice. Zelfs onweer zou kunnen plaatsvinden. Dus dat zou natuurlijk ook de minste wenselijke manier zijn om toch nog een strijd te zien in het klassement. Maar ja, hij heeft 5 minuten voorsprong op Vingegaard. 7 minuten op Evenepoel. Of 8 inmiddels zelfs al na die etappe van gisteren. Dus geen veldje aan de lucht wat dat betreft voor Pogacar. En we gaan vooral een strijd zien om de ritzegen. Ja, het begint om 2:30, die tijdrit. Pogacar, pas laat, hè, dat we hem in actie krijgen. Heel laat. Ja, de finish van Pogacar en dus ook die andere twee wordt pas rond 7:30 verwacht. Een langgerekt programma wat dat betreft. En daarna wordt er uitgebreid gehuldigd, waarbij ook aandacht besteed wordt aan Mark Cavendish. Die is zijn 35e ritzege behaald in deze Tour en daarmee daarvoor het podium opgehaald zou worden. En waarschijnlijk hier zijn carrière gaat beëindigen. Dus ook een feestelijke intocht wat dat betreft in Nice. We kijken er naar uit. Andries, dank je wel. En we horen jou graag vanaf 14:00, jij en je collega's weer hier in Radio Tour de France. Heb ik de weersverwachting nog? 9:09 is het. Lokaal felle regen- en onweersbuien. Later vanmiddag vanuit het zuiden wat droger. Maximaal 21 tot 26 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, maar wel iets koeler dan vandaag. Door naar Den Haag. Verkeersinformatie dus. Edwin Gerritsen. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven een kwartier. De A16 Belgische grens richting Rotterdam voor Breda Noord 5 minuten vertraging. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Aanstaande vrijdag gaan in Parijs de 33e Olympische Spelen van start. Een gouden medaille veroveren tijdens dit beeldbepalende sportevenement blijft natuurlijk voor veel sporters het hoogst haalbare. Want een Olympisch kampioen blijf je voor altijd. En dat geldt ook voor onze gast van vandaag, windsurfer Stefan van den Berg. In 1984 werd hij Olympisch kampioen op de Spelen in Los Angeles. Hij zit hier tegenover ons. Welkom. Dankjewel. Veel Olympiërs laten die 5 ringen tatoeëren. Ik heb al even zitten kijken naar je armen. Volgens mij zag ik er geen. Nee, niks. Nee? Geen tatoeërs. Dat deden we nog niet in die tijd? Of is dat überhaupt... Dat klopt. Dat deden we nog niet. Nee. Ja, dat kun je misschien beter stellen. Maar ik heb er ook verder niks mee. Nee, je had het anders ook niet gedaan, bedoel je? Nee, hè? Tattoos zijn toch van alle tijden, toch? Ja, maar misschien niet bij de Olympiërs op dat moment. Nee, dat zal het zijn. En nu ga jij vragen, heb je tattoos rond? Nee. Ja, ik zag het aan je ogen. Nee, ik heb ook geen tattoos. Nee. Ik ook niet. Nee, dat had ik ook niet bij je vinden passen eigenlijk. Nee. Ik heb een bak met mooie fragmenten over jou, Stefan. Okay. Dus dat gaan we allemaal laten horen. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen radioweek. Met een opvallend moment vorig uur hadden we het ook bij de tv-momenten. Iemand die afscheid neemt. Maar echt zo ruim, dat overstijgt nog een beetje het afscheid wat Umberto Tan ooit bij RTL 4 had. Okay. Dat ook een hele week duurde. Nou, ik ben benieuwd, Ron. Nog tot 14:00, media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Stefan van den Berg, geboren op 20 februari 1962 in Hoorn. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Als ik denk aan mijn Olympische prestatie, zie ik dit moment voor me. Dat is een moment dat ik heel erg moest opnemen. Want als je naar het podium toe gaat en een medaille krijgt, dan zat ik continu te denken van dit moet ik niet vergeten. Dus eigenlijk niet eens het moment dat ik op het podium stond, maar vooral het moment dat ik er wist dat ik er naartoe mocht komen. Want het is altijd de prijsreiking achteraf. Hè? Het is niet meteen na de laatste wedstrijd. Het is echt een ceremonie en dan ga je je medaille ophalen. Dit was mijn grootste talent als windsurfer. Snelheid, maar vooral ook eigenlijk overzicht. He, dat ik dus me heel goed wist op welke positie ik in het veld eigenlijk lag. Windsurfen in zoet of in zout water? Zout water. Van deze golf lig ik nog wel eens wakker? Heb ik niet eigenlijk. Ik heb wel meer wedstrijdspanning. Gaat het me dit weer lukken? Dan eigenlijk die ene golf die misschien wel heel gevaarlijk was. Dat heb ik niet echt, nee. De mooiste plek om te surfen is... Ik ben uiteindelijk een enorme Nederland-fan geworden. Oh. Dus ik hou onwijs van onze eigen mogelijkheden hier in Nederland. Ja. Nog steeds ben ik fanatiek als het gaat om... spelletjes. Net zijn winnen. Dit vond ik zwaar aan mijn middelbare schooltijd. Alles met taal, want ik ben dus dyslect. Als ik denk aan de woonark van mijn ouders, zie ik dit voor me. Mijn kamertje, als ik weer terugkwam van een lange reis. Want die zag ik op een bepaald moment heel weinig. Op deze Olympische wedstrijd komende weken verheug ik me het meest. Ja, toch wel de medal race in het windsurfen. Maar ik ben echt een sportfan geworden. Dus ik kijk gewoon alles, vooral waar de Nederlanders ook weer goed in zijn. Maar de medal race van de windsurfers is toch wel even het moment. Want gaat het weer gelukken, hè? Een 4e gouden medaille voor het windsurfen. Dat zou toch heel mooi zijn, ja. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Zoutwater. Dat vind je het lekkerst? Ja. Ook voor de ogen? Het is frisser. Het is toch meer puur, vind ik eigenlijk. En zoet water heeft... er zit wat meer algen in en dat soort dingetjes. Maar het zoute water brengt ook altijd een grotere plas met zich mee. En een grotere plas heeft ook weer grotere golven. En golf is toch ook alweer... En de deining is toch ook een uitdaging. Dus ja, nee, zout water is mijn favoriet, ja. Want ik zei, voor de ogen, ik vind in zee zwemmen altijd ook enigszins gedoe voor mijn ogen. Heb je dat dan niet als je aan het surfen bent? Want ik bedoel, ja, als het maar heftig genoeg water is, dan komt het toch in je ogen? Nee, ik heb echt momenten gehad dat ik echt knalrooie ogen had van hele lange tochten, waar heel veel buiswater ook in je gezicht kreeg. Het had ook wel te maken met welke surfplank ik gebruikte. Daar had ik op een bepaald moment iets voor gevonden, want ik werd gewoon bijziend. Op 26, 27 jaar oud, dat was eigenlijk een beetje... Toen vroeg ik nog wedstrijden inderdaad, toen ging ik dus lenzen dragen. En toen gooi je gewoon stoflenzen erin en je hebt echt heel veel minder last. Ja. En dat bijzien, is daar een link met dat windsurfen en die zee of niet? Of is dat gewoon, je werd gewoon bijziend? Had hier niks mee te maken? Nee, dat had er niks mee te maken. Nee hoor, dat is gewoon toch, je wordt ouder, je wordt... ik moest opeens van ver weg, ik had altijd problemen. Scherp natuurlijk, die je wil hebben op het water. Goed ver kunnen kijken was heel belangrijk. Dus het was maar... Het begon bij 0,75. Ja, nu heb ik meer 4, maar goed. Ja. zo kwam het, zo begon het. Ja, want wij dachten aan een golf die je ooit tegen bent gekomen. Die golf, die weet ik nog. Ja. Maar is er dus blijkbaar niet. Wel, natuurlijk. Kijk, als je voor de eerste keer... Als ik echt een moment even uit moet pakken... voor de eerste keer dan op Hawaii bent. Hè? Want tenslotte ben ik ook natuurlijk getriggerd geraakt... door het verhaal van de Hawaiian Robines. Ja. Die op 13 jaar geleden het wereldkamp werd. En ik was toen net 14. En ik denk, dat lijkt me ook heel erg mooi. Het is zeilen. Ik ben wel een bootjesjongen altijd geweest. Zo zijn we opgegroeid bij ons thuis. En toen ik dan op zijn strand, Kalua Beach, een wedstrijd voer. Pan Am Cup heette dat. Toen moesten we een rotspunt op zee ronden. Maar dat was echt op zee. Dus dat is... de Big Ocean, hè? En daar knalden golven tegenaan. En die spatten dan omhoog. Nou, dat was wel eventjes met de billen knijpen. Dat was geen boei, het was dus echt een rots. Het was zo ruig rond die rots. Ja, dat moment zal ik nooit vergeten, inderdaad. Ja. Maar het is niet echt die golf. Nee. Je hebt er zoveel tegen, bent er zoveel tegengekomen. Ja. Had je wel eens hekel aan die golven? Vooral golven die tijdens een wedstrijd gecreëerd werden door coachbootjes of persboten of spectatorboten. En die komen namelijk van een andere richting dan de wind creëert. Ja, en die kunnen heel erg belemmerd zijn om je snelheid vast te houden. Ja. Of je iemand anders juist weer snelheid geven. Ja, stond je dan te mopperen op je plank? Ja, gewoon hardop? Ja hoor, ja. En helikopters die boven je vliegen of zo, die de wind weer storen. Al die dingen die er eigenlijk niet bij horen. Hè? Want je hebt altijd het spel met je collega's en de elementen. En als dat verstoord wordt door inbreng van anderen die eigenlijk niks met je wedstrijdspel te doen hebben, ja, dan is dat natuurlijk, dan word je pis. Ja, ja. Want je hebt je bent opgegroeid op een woonark met inderdaad een kamertje dat uitkeek op de plas. Ja, absoluut. Nou, de rest van de haven waar we hier lagen. Ja, ja, klopt, ja. Ik bedoel, daar is het allemaal begonnen eigenlijk. Ja, heb je dat pielen op die plas allemaal geleerd. Klopt het dat je met een zelfgemaakt vlot naar school ging? Ja, we konden eigenlijk dus vanuit huis over het water naar school komen. Tenminste dus op nog geen 10 meter van de poort waar we dus het plein op liepen. Dus dat hebben we wel gedaan, ja. En uiteraard zwinters over het ijs. Ja. Maar dat deden we, klopt. Leuk. Coaches, dingetjes maakten. Maar vooral heel veel zelfgemaakte dingen, ja. Ja. Voormalig Olympisch kampioen windsurfer Stefan van den Berg is te gast. In 1984 won hij een gouden medaille tijdens de Spelen in L.A. Het was de eerste keer dat windsurfen Olympisch werd. En daarnaast al heel lang geleden dat het Wilhelmus geklonken had tijdens de zomerspelen. Zijn weg naar goud was er een vol opofferingen. Hij viel dramatisch af om zijn kansen op het windluwe water in L.A. te vergroten. En om krachten te sparen ging hij in de bus naar de wedstrijd tussen de bank op de grond liggen. Dit uur Stefan van den Berg op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 was je, als we even teruggaan naar de Olympische Spelen in L.A. Er waren natuurlijk grote andere atleten. Jij zat in dat atletendorp. Ja. Hoe was dat? Was jij ook op zoek en aan het spieden? Ja, zeker wel. Ik vond de indrukken fantastisch ook, eerlijk gezegd. We zaten in zo'n compound, hoe noem ik dat ook weer in het Engels? Ja, we snappen het hoor. Ja. Dat had ze goed geregeld. Hè. Dus er waren heel veel voorzieningen, maar er waren ook echt sport. Hè. De gymnastiek werd gedaan bij ons in het Olympisch dorp. En dat was gewoon leuk om naar te kijken. Er werd ook geworsteld, geloof ik, in het Olympisch dorp waar we zaten. Dus er waren ook bepaalde vindingen van die sporten erbij. Ja, je liep rond. En uiteraard, als wij de deur van het Olympisch dorp uitstappen, zaten we gewoon in Westwood. Hè. Dus de boulevards met de handjes in het asfalt gedrukt, hè, van de sterren. Dus het was echt L.A. Het was echt volledig L.A. En we waren natuurlijk al jaren ervoor naartoe gekomen. Maar dan zaten we voornamelijk op Long Beach, hè, de plaats waar we natuurlijk ook de wedstrijden hadden. En dan bezocht je wel tussendoor wel bepaalde dingen. Maar daar eigenlijk gewoon wonen in het Olympisch dorp en de buitenlopen, dat heeft echt wel wat gebracht. Nou ja, wie kwam ik tegen? Ja, uiteindelijk heb ik ook Carl Lewis gewoon zien hardlopen. Want ik zat in het stadion op dat moment. Toen hij 100 meter sprint vond. En dat is... Heb je het toch maar mooi gezien met eigen ogen. Was ik voorlopig even bij. En, nou ja. En die openingsceremonie, want die gaan we natuurlijk allemaal zien vrijdag. Ja. Hoe was dat? Nou, de openingsceremonie en ook de sluitingsceremonie waren eigenlijk wel de beste. Want ik heb ze allemaal daarna gevolgd. Hè, want daarna word je natuurlijk toch wel een beetje een Olympia-fan. Waren de beste die de atleten mee hebben mogen maken. We liepen... We waren eigenlijk onderdeel van het decor. Dus we bleven gewoon op het grasveld van het grote, 60.000, 70.000 man Colosseum van Los Angeles. Mochten we gewoon blijven zitten tijdens de hele Olympische openingsceremonie. En daar had je dus op grote podiums had je dus optreden van Lionel Richie. En de toppers van Hollywood eigenlijk uit die tijd. En het vuurwerk mensen in vliegende pakken, weet je wel. En die beelden kwamen voorbij. Ja, god, dan zit je daar vlak onder. Zelfs de sluitingsceremonie was wel heel lang wachten. Maar uiteindelijk gingen we daar ook weer het stadium in. Meteen naar de marathon. Dus je zag eerst de marathon finishen voor je neus. En dan zaten wij een soort in de catacomben. Maar we hadden lang onze rijen losgelaten. We stonden gewoon echt vooraan. En met een paar andere Nederlanders. Ja, en dan ging ook het stadium in. En echt als onderdeel van de sluitingsceremonie. Dus het hele decor werd gemaakt door atleten. Ja, wat een dus belevenis, hè? Ja, het was geweldig. Kijk, je ziet ook heel vaak dat je plekje krijgt in het stadion en dan mag je even, of je komt op en je mag weer weg. En daar waren we echt onderdeel van. Dat was echt wel, echt wel heel erg uniek. Ja. Want als we naar de komende Olympische Spelen kijken. Jij noemde het net, het zou leuk zijn als er weer een medaille windsurfen. Maar windsurfen bestaat toch niet meer? Het is toch windfoilen geworden? Kijk, het is... Er zitten een paar leuke dingen eigenlijk aan die hele ontwikkeling. Hè? Want het is zo dat in 1980 werd besloten dat windsurfen Olympisch werd. Maar eigenlijk was dat gewoon een zeilbootje wordt Olympisch. Hè? Want binnen het zeilen zijn er 10 medailles weg te geven. En de bootjes waarmee gevaren worden, dat varieert. Hè, dat wordt gekozen door de World Sailing. En die kiest dus eigenlijk een schip of een bootje. Vroeger waren het echt schepen. Hè, en toen werden het steeds meer wat kleinere bootjes. Dus zo hebben ze eigenlijk ook in 1980 besloten... de zeilplank wordt Olympisch. Hè, want toen heette de sport eigenlijk ook in het Nederlands gewoon plankzeilen. Maar welke moet dat worden? Want er waren toen in die tijd heel veel. De sport was onwijs populair. En er waren verschillende klasses. En toen is het de windkleider geworden. Dat was de plank waar ik op gevaren ben. En die is dan 1 keer Olympisch geweest. En die spelen daarna werd het dus de Lechner 2 keer. En zo is dat plankje steeds eigenlijk veranderd. En nu de laatste keer dat veranderd werd, werden van de RSX. Hè, waar Dorian en Kieran... heel erg goed in gouden medailles hebben gehaald. We hebben gekozen gemaakt om te gaan foilen. Ja, maar en dan moet je even vertellen aan mensen gewoon nog steeds windsurfen. Ja. Het is nog steeds gewoon windsurfen. Je hebt gewoon nog steeds een zeil in je handen. Je hebt alleen nu een vleugeltje onder de plank zitten. Die je omhoog duwt. En dat vleugeltje, dat heeft eigenlijk hetzelfde effect als een vliegtuig. In plaats dat het vliegtuig in de lucht kan zweven, kan een vleugel ook door het water heen lift creëren. Dus je zweeft even boven het water. Dus je hebt minder last van golfslag, minder weerstand vooral. Het is heel efficiënt. efficiënt, hè, qua krachtenverdeling. En het gaat daardoor ook heel erg hard. Ja, ja. Want jij bent nog steeds aan het foilen, windsurfen. Ja, alle spelletjes die voorbij gekomen skyten, zijn al die jaren, ben ik allemaal ook blijven doen. En dat doe ik ook steeds met heel veel plezier. Ja. Ja. En is er eentje die het leukst is? Ja, op dit moment is het toch wingfoilen wat eigenlijk wel het leukst is. Maar dat is grappig, dat is de allernieuwste vorm. Hè. Dat is nu 5 jaar oud ongeveer, deze vorm van windsurfen. Het is ook iets wat we in het verleden al een beetje gedaan hebben. In de jaren 80 ook zelfs. Maar dat weer een nieuwe combinatie met nieuwe technieken en nieuwe mogelijkheden eigenlijk weer totaal een nieuwe sport geworden is. Binnen het spectrum van windsurfen. Ja. En ben jij ooit, want dat las ik ergens, dat jij van plan was om te kiten van Engeland naar Nederland? Ja, is dat gelukt? Nee, ik heb het toen uiteindelijk niet gedaan. Oh. Maar ik heb wel dat al een keer eerder gedaan, 1981, windsurfend. En toen had ik erover, nou ja, goed, dan moet het ook maar een keertje kiten gaan doen. En misschien moet het ook nog een keertje foilen gaan doen. Maar eigenlijk is het op dat moment toen niet doorgegaan, omdat het toch wel... je kan het ook diner noemen, weet je, de dag dat het alles goed is. Hè? Dus dat alle weersomstandigheden precies kloppen en dat je ook dus je voorbereidingen klaar hebt staan. Dat is gewoon verdomd lastig. Ja, want ik wou het niet gaan doen een beetje half-half. Daar wou ik het gewoon doen dat we dus eigenlijk binnen 5 uur hier zijn. Hè, vanaf Engeland hierheen. Je bent wel Stefan van den Berg namelijk. Ja, er moet wel meteen een record verbroken worden. Ja, maar daar hebben we 2 jaar lang op gewacht. Het was klaar, maar ik denk, laat me zitten. Ja. Ja. Laten we eens even wat geluid gaan horen van 1984. Margreet zei het net, het jaar dat windsurfen dus toegevoegd werd aan de Olympische disciplines. Wat staat hier? Stefan van den Berg wordt de eerste windsurfer die goud omgehangen krijgt. Het waait behoorlijk, zodat de zware weerzeilers in het voordeel zijn vandaag. De eerste 4 wedstrijden lichtweer. Deze 2 wedstrijden gisteren en vandaag zwaar weer. Hier de finish van Stefan van den Berg. We zijn hier al bij de finish. Greg Hyde wint deze race. Tweede Gildas Guillot. Maar de derde plaats van Stefan van den Berg was voldoende voor het Olympische goud. Oké, morgen. Ik heb naast me Stefan van den Berg. Hij is net als derde gefinished. En hij is gouden medaillewinnaar hier bij de windglijden. We hebben hem naast ons. Stefan, eerste reactie graag. Ja, gewoon fantastisch. Ik ben echt heel blij. Ik denk dat alles nog wel van me afvalt. Dus gewoon de hele druk die de laatste week gewoon onbeheerst heeft. Olympic champion Stefan van den Berg. Ja, hartstikke mooi. Dan hoor je je naam zo in het Amerikaans. Ja. Kun je elk detail nog voor de geest halen van dat moment? Ja, ik kan het toevallig horen, want over 4 jaar zitten ze dus weer met de zeilsport in Los Angeles, op dezelfde plek. Ik had het wel met iemand met watersportverband even over. Ik haal ze over alles boven, hoor. Met welk wolkje naar links of naar rechts moet. En dan heb ik het voornamelijk over het tactische gedeelte van eigenlijk het wedstrijdwater. Veel andere dingen weer niet, maar juist dat soort dingen, dat pak ik gewoon heel makkelijk weer op. En ja, het zit er gewoon nog in. Ja, nou ja. Dat is het voordeel. Je bent als dichtlegger heel gauw beelddenkend. En daardoor kan ik het heel makkelijk weer terughalen en vasthouden. Ja. Ja, goud dus in LA. En dat deed je samen met je coach, Henry van der Aat. We hebben hem gevraagd even terug te kijken op die bijzondere prestatie. Okay. Mooie tijden meegemaakt. Altijd winnen. Nooit slechter dan eerste telde voor jou. Op de pre-Olympische Spelen alleen maar winnen, winnen, winnen. Maar met veel meer wind. En jij wist als geen ander dat het tijdens de Spelen heel anders zou gaan worden. Licht weer, lichte concurrenten, niet pompen. Je hebt er allemaal aan gedacht. Afvallen voor de Spelen was een van de belangrijkste elementen om er toch bij te kunnen blijven. Ik denk dat je naar minder dan 7% vetpercentage ging. De eerste wedstrijd ging niet echt heel goed. Uiteindelijk werd je 7e. Maar de strategie ging werken, want Klaus Moran en Gildas Guillot werden gedisqualificeerd vanwege pompen. Je werd 4e die wedstrijd en je ging er tegenaan. Na 4 wedstrijden stond je 1e. Je ging winnen, dat wist je. Een winnaar was je, altijd. En je deed er alles voor. Geweldige sportman, geweldige kerel. Ik hoop je snel nog een keer te zien. Ja, super, leuk, ja. Ja, we houden altijd contact. We komen elkaar om de zoveel jaar alweer een keer tegen. En hij was ook een hele jonge coach, eigenlijk, op dat moment. Dat realiseerde me ook pas later. Hoe oud was hij? Hij is maar een beetje ouder, eigenlijk. Hij was 22, hij misschien 26 of zoiets dergelijks. Ik weet het niet meer precies. Maar ja, toen was hij natuurlijk gewoon de coach. En dat is ouder. En dat is de man die je dan nodig hebt op dat moment. En dan... Dus ja, we hebben eigenlijk samen want dit komt ook heel veel uit zijn koker hoor, van trek die handrem nou eens een keer aan. Doe gewoon rustig. Komt wel goed, ja. Weet je wel. En dat zat helemaal niet mijn karakter. En dat legt hier ook wel uit. Want ja, ik wou gewoon winnen. Maar het heeft zo goed gewerkt daar zo. Want je kon je niks permitteren. Hè? Dus de risico's om eruit gehaald te worden met een proces van pompen. Dus of een penalty te krijgen. Dat je te veel met je zeil beweegt. Ja. Dat is iets wat later gewoon losgelaten is. Hè? Dus in de periode van Kieran en Dorian. Marspompen gewoon volledig vrij. En dan mochten ze dat wel. En in al die wedstrijden voor deed je het altijd een beetje. Maar ja, dan had je 100 man op het water. En bij de Spelen heb je een geselecteerde groep van rond de 30. Dus je bent wel heel duidelijk zichtbaar. De jury kan het heel goed onder controle houden. Niet alleen de voorste, maar ook vooral de achterste ook zo. Dus het was wat dat betreft wel goed geregeld. Ja. Maar ook wel heel erg link om een foutje te maken. We moesten over een periode van 9 dagen... 7 wedstrijden varen. En alle 7 wedstrijden telden ook. Dus je had ook niet wat je ook heel vaak ziet, is dat je dus een aftrek hebt. Dat je je slechtste resultaat af kan trekken. Dus ja, je moest gewoon zorgen dat je dus eigenlijk continu een beetje top 4, 5 minimaal wel vaarde. Om aan die eind van de rit heel goed uit te komen. Ja. Dus die eerste vierde plek, tenminste de eerste uiteindelijke vierde plek, was eigenlijk een heel goed begin. Ja. Dat afvallen, dat was toen eigenlijk wel spectaculair. Ik bedoel, waar het vandaan kwam was het feit dat jij bij jullie vooronderzoek had gemerkt dat het in LA eigenlijk heel vaak windluw was. Het had met de tijd te maken. Kijk, bij de Olympische Spelen staat in het programmaboek 1 uur starten. Nou, dan moeten ze ook om 1 uur starten. Als je een normale wedstrijd hebt en dan op 1 uur waait het nog niet. En je zou als wedstrijdleider proberen 100 man weg te schieten, te starten. Ja, dan beginnen die allemaal een beetje te muiten en een beetje de boel op te houden en te vroeg te starten, waardoor je nog weer een keertje opnieuw moet starten. En uiteindelijk start je dus zo tegen 2. Maar bij de Spelen is het 1 uur gewoon starten. En de thermiek, die kwam gewoon eigenlijk pas een beetje tegen 2 opzetten. Ja, dus want jij had dat onderzocht. Ja, en dat hadden we heel goed onderzocht. Dat het dus die thermiek, als die kwam, wanneer die komt. En dat had allemaal te maken met dat wolkje wat 's ochtends vroeg, zal maar zeggen, eigenlijk een beetje boven de stad hing. Of dat hij er wel was of niet was. Als hij er wel was, werd het gewoon even iets later warm. En dan komt ook de thermiek wat later opzetten. Ja. En we zitten natuurlijk LA tegen de grote oceaan dan. Zeewater is altijd wat kouder dan het land. Hè. Dat is eigenlijk een beetje desertachtig achterland natuurlijk. Hè, maar het zegt iets over het fanatisme eigenlijk. Hè? Dat jij, ik geloof, in een paar weken 7 kilo of zo bent afgevallen. Op weg naar de race dus in de bus zoveel mogelijk energie wilde sparen. Nou ja, kijk, als je inderdaad onder de... Nou, ik zat geloof ik zelfs op bepaalde moment op 4% vetpercentage. En mijn gewicht was gezakt naar 65 kilo. Je bent 1,85, zo weinig reserve. En ik had al een keer dat even getest. Hè, dus een periode gewoon een echt weinig eten. Eigenlijk alleen om even een soort poeders geprobeerd. Kijken of dat werkt. Nou, deze voorwerp, je houdt best wel veel energie over. En je hoeft niet naar de wc. Dat was eigenlijk wel makkelijk. Maar ik heb even gekeken of dat kon en of je energielevel in ieder geval genoeg overhield. Ik was gewoon getraind en ik had ook de conditie om makkelijk 3 wedstrijden op een dag te varen. Maar nu voerde er maar eentje. En het in die tijd deed het ook gewoon zonder trapeze. Het was gewoon wel volle bak op je handen. En die ene wedstrijd, die kan ik ook met minder energie doen. Weet je wel? Ja, we varen toch maar 1. Desnoods gebruiken de reservedag om dan een wedstrijd niet in te halen. Maar vaar er nooit meer dan 1. En dit fanatisme, ik heb een doel en dat wil ik bereiken ook. Ja. Zit dat nog steeds in je? Het is gewoon altijd wel heel belangrijk dat je dingen goed voorbereidt en dat je dus ook gewoon je kansen en je mogelijkheden heel goed bestudeert en ziet. Het was natuurlijk al sinds 4, 5 jaar daarvoor dat ik wereldkampioen werd voor de eerste keer. En toen werd mijn sport olympisch. Dus 1979 voor de eerste keer de wereldkampioen, 1980 weer. Maar in 1980 kreeg de status voor het Olympisch. En dan heb je nog 4 jaar voorbereiding naar de Spelen toe. Nou, dan moet je gewoon voorstellen dat ik in principe dus de man te beat ben. Dus je hebt stroop aan je kont. Als je waar je ook het water op gaat, de surf altijd andere achter je aan om te kijken wat je doet. Hè? Ja. Als het niet de surfer is, het wel een coachbootje met een coach erin om te kijken hoe je vaart en hoe je bezig bent. Dus je zal moeten veranderen. Hè? Net zoals Max Verstappen, bijvoorbeeld niet met zijn Red Bull. Ja, als je die blijft ontwikkelen, word je ingehaald. Ja. Dus ik moest me ook blijven ontwikkelen. En blijven zoeken dus naar mogelijkheden en kansen. Dus, nou ja, dit was het laatste trucje. Daar doe je dat nu nog meer. Steeds? Dat was gewoon het laatste trucje. Je staat nog steeds op... Klopt, ik, ja, eigenlijk wel. Als ik gewoon zit, kijk, als er een nieuwe variant van onze sport eigenlijk binnenkomt. Hè, dus de laatste jaren het wingfoil heel erg populair is geworden. Ja, ik weet van vanaf 2019 dus zit ik gewoon volop in die ontwikkeling. Ik weet exact waar ze mee bezig zijn, welke foils wel werken, welke foils niet werken. Ik ken ook heel veel mensen uit de industrie en daar spar ik dan mee. En daar probeer ik informatie uit te gaan halen om te kijken wat het beste is. Ja, maar dat doe ik dus natuurlijk ook een beetje op mezelf. Ik vind het gewoon heerlijk om wat goed materiaal te varen, maar ik doe het ook voor mijn klanten. Dus, ja. Ja, want je hebt een wintersport, ja. Of een watersport, ja, dan kan je het op de juiste manier, ja, ook adviseren. Ja. Ja. Nou, goed je huiswerk doen, dat is een beetje de les. Dat, die leren. Heb je alweer geleerd, hè, voor je sport. Nou, 84 was dus een gouden jaar voor je. En het was nog een gouden momentje. Dat kwam een jaar later. Hij werd 9-maal wereldkampioen, 6-maal de beste van Europa en won uiteindelijk Olympisch goud. De sportman van het jaar 1984, Stefan van den Berg. Ja, dat gebeurde. Dat gebeurde dan net ook al bij de generale repetitie. Al die meisjes beginnen te juichen. Wat heb jij nou wat ik niet heb? Ja, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Misschien ben ik sportman van het jaar en jij niet. Nou, we hoorden het al een beetje. Jouw bekendheid en populariteit kenden geen grenzen. Ja, we kunnen er alles over zeggen. Hoe zou je jezelf omschrijven in die tijd? Was je een popidool? Popidool. Ja? Gewoon echt absoluut popidool. Gewoon hetzelfde wat elke popidool nu nog steeds meemaakt. Dat en wat was deed toen dat met je? Nou ja, ik was natuurlijk niet begonnen met windsurfen om popidool te worden. Ik wou me wel mezelf bewijzen. Dat wel. En dat had ook te maken met het. Met dat je het moeilijk had om andere dingen te doen. Hè? Dus als je iets met. Eigenlijk iedereen is wel op zoek van. Ja, waar ben je goed in? En toen vond ik dit, hier ben ik goed in. Oké, dus dan duik je daar vol in en probeer je dat eruit te halen. Dus ik vond me heel erg leuk om mezelf te bewijzen. En dat is ook, als je ergens in kan winnen, is dat gewoon een fijn gevoel. Nou, dan kon ik daarin, probeer je er best in te worden. Maar vast niet gaan doen om popidool te doen. Maar je werd het wel. Ik werd het wel. Iedereen absoluut. Wil opeens wat van je. Ja. Ja, en dat pittig. Kan ook verkeerd uitpakken met bepaalde mensen. Nou, eigenlijk ben ik later ook wel achtergekomen waarom dat nou heel ingewikkeld was. Eigenlijk waarom ik er niet wat makkelijk en wat lucht in me om kon gaan. En dat heeft gewoon met je karakter te maken. Dat heb ik inderdaad jaren later pas eigenlijk een beetje ontdekt. Eigenlijk. Wat heb je ontdekt dan? Nou, dat is een vorm van autisme wat er ook in zat. En waardoor je dus gewoon moeilijker kan omgaan eigenlijk met gevoelens. Want ik had geen idee, wat moeten die mensen allemaal met me? Weet je wel, laat me gewoon lekker mijn eigen ding doen, bij wijze van. En achteraf terugkijkende naar je hele carrière. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd. Mijn verdiensten, dat wat ik daarna heb kunnen doen. Hè. Dus niet alleen het windsurfen en je sportperiode. Want die heb ik gewoon afgesloten toen ik 30 werd. Ik dacht, het is mooi, klaar. Nu moet ik maar eens eventjes gaan kijken hoe het echte leven eruit ziet. Ik was inmiddels al vader toen in die periode. Tweede kind kwam er al aan. Nou, mijn eerste huwelijk hield toen ook op. Dan heb ik een nieuwe relatie gestart die alweer bijna tegen de 30 jaar loopt nu op dit moment. En er zijn nog 3 dochters uit voortgekomen. Ja, daar ben ik eigenlijk super trots op. Het bedrijf ook, wat ik heb neer kunnen zetten al die jaren. Om de 18 begon ik al als ondernemer. En inmiddels zit dat 44 jaar verder. En dat zijn dingen waar ik eigenlijk toch een beter een trotse gevoel van over heb gehouden. Van dit spelletje, dat kon ik toevallig. Hè? Het werkelijke leven is eigenlijk gewoon veel ingewikkelder en veel zwaarder. Ja. Want in een prachtige aflevering van Andere Tijden Sport blik jij ook terug op je carrière. En ik hoorde je net ook in dat fragment van Ron zeggen van dat alles van je afviel. Hè? Omdat je daar stond, je had goud, de Wilhelmus klonk, et cetera. Maar daar zeg jij, eigenlijk gaf het me helemaal niet echt een heel gelukkig gevoel. Sterker nog, ik werd eigenlijk ook heel eenzaam. Ook door die combinatie met die gekkigheid van het popidoolschap. Je had je klusje geklaard. Je had je diploma gehaald. Je had goud. Ja. Maar het was niet zo van. Het duurde zo lang voordat je eigenlijk inderdaad naar de speler toe kan. En dat je daar ook inderdaad haalt wat je zou willen halen. Dat gaf wel heel veel voldoening. Maar omdat het zo lang project was en in die voldoening valt op dat moment eigenlijk raak weg. Oké, wat is nu het volgende? Dus ja, het bekende zwarte gat ben ik niet echt ingevallen. Had ik ook eigenlijk helemaal geen tijd voor. Want dan was er weer een WK wat kwam of nou, zo? Dat heb ik zelf wel opgezocht. Ik ben op een bepaalde moment gewoon, natuurlijk gewoon Nederland uitgevlucht. Ik ben professioneel gaan windsurfen. Dat heeft er ook toe geleid dat ik niet in 88 nog een keer naar de Spelen toe kon. Want ik was professional geworden. En dat was een totale nieuwe uitdaging. Want het was ook een hele andere discipline van sport geworden. Hè? Net zoals die Olympische plank steeds veranderde. Dus veranderde sport ook. En de sport die veranderde in zodanige richtingen dat het ja, hoger en harder en sneller moest. En het werd ook veel spectaculairder. En daar had je dus verschillende disciplines. En dat was een hele mooie uitdaging om daar ook natuurlijk weer in actief en goed ja. in te willen worden. Maar eigenlijk zeg je om ook een soort zwart gat te voorkomen, ging je dat doen? Nee, ik denk dat ik daar wel doorheen ben. Want het zwarte gatprobleem heb ik op die manier niet gehad. Het was wel weer op zoek gaan naar, oké, jongens, ergens naartoe werken is gewoon fijn. Ja, hè? Ergens naartoe werken. En dat ergens naartoe werken was eigenlijk weggevallen. Ja. Doordat je die gouden medaille hebt. En dat is dan waardoor mensen denken, ja, god, wat moet nu? Hè? Ja. En dat is dan waar je het fenomeen zwarte gat van kan krijgen. Leg meteen een plan neer, maak een plan. Dat geef ik ook graag andere atleten mee. Je hebt dat plan eigenlijk al klaar voor je spelen gaat. Maar goed, jij werd professioneel, dus je ging ook echt je geld mee verdienen. Ja. Maar in 92 ging je wel degelijk toch weer naar de Olympische Spelen. Deed je mee, had je gekwalificeerd. Ja. Nou, dat is ook weer de ontwikkeling van zo'n sport. Uiteindelijk blijkt binnen de ontwikkeling van zo'n sport dat je een bepaald postuur goed werkt. Dus degene die echt snel zijn, ja, die wogen dus, ja, zeg 90 kilo. En daar groeit het al een beetje naartoe. En dan zie je ook eigenlijk wel van, ja, ik kon wel leuk wat aftrainen. Maar mijn basisgewicht zal nooit boven de 75 kilo komen. Hè. Ik was, mijn normale wedstrijdgewicht was, om maar zeggen, 72. En bij de Spelen was ik dan 65. En als professioneel atleet heb ik door veel krachttraining en voeding en toestanden allemaal nog geprobeerd zwaar te worden. Maar ja, het hield eigenlijk een beetje op. Ik heb er gewoon geen aanleg voor. Dus het 75 kilo was ik op zwaarst. Ja, nu weeg ik nog steeds 74. Dus het is echt niet veel veranderd wat dat betreft. Ja. Maar jij wilde dus gewoon nog een keer meedoen. Ja, en toen wilde heb ik besloten, je weer. Klopt. En toen heb ik besloten van, weet je wat, als ik dan toch wil stoppen, laat dat World Cup surfen. De professionele gebeuren waar ik wel mijn werk in had. Laat ik er ook gewoon mee stoppen. Want ik was ook een beetje klaar met dat leven uit de koffer. En de Spelen waren in Barcelona, weet je wel. Het is Europa, het is niet heel ver weg. Ik kan makkelijker heen rijden om te trainen. Ik kan ook weer makkelijk thuis zijn. En toen dacht ik van, weet je wat, ja, Spelen was toch wel heel erg leuk. Ik ga gewoon nog een keer naar de Spelen toe. Zonder coach, je doet gewoon mee. Ja. En dacht je ook, nou, mijn doel is ook weer goud. Uiteraard, ja. Maar goed, het werd 7 of zo, wat werd je? Ja, en wat ik allemaal goed deed 8 jaar daarvoor, deed ik eigenlijk daar fout. Hè. Dus ik had niet die handrem, hè, zal ik maar zeggen, die ik aan moest trekken om een beetje rustig de katten de boom te kijken, de eerste wedstrijden. Ik knalde er redelijk collegiaal in. Want dat was je weer gewend geraakt door het professionele surfen. Professionele sport is eigenlijk gewoon een spelletje met wat een groep atleten doet. En je hebt daar winnaars en verliezers bij nodig. Anders heb je geen spel. En anders heb je geen competitie. Dus je moet het met elkaar allemaal eigenlijk doen. En je helpt elkaar ook. En je reist. Je pakt je koffer in. Je vliegt, om te zeggen, ergens heen. En je komt weer terug. Allemaal op een totaal ander strandje. Aan de andere kant van de wereld. Om hetzelfde spelletje weer te spelen. En dat collegiale gevoel wat ik eigenlijk erbij had, dat heeft me eigenlijk meteen bij de eerste wedstrijddag genekt. Want ik werd gewoon gepakt. Klaar. Ik was toch wel een favoriet. En door andere favorieten werd ik gewoon eventjes weer op de feiten gedrukt van, ja, kijk, er zijn regeltjes. En er zijn de sport, die wordt weer kaart gespeeld bij het spelen. Dus dat voorzichtige, wat het door mijn coach echt zo ingehamerd werd, 8 jaar daarvoor, ja, was ik een beetje kwijtgeraakt. Dus zonder een coach naar een belangrijk evenement toe gaan, heeft gewoon geen zin. Nee. Je hebt dus een vertrouwenspersoon nodig. Er was een coach. Ja, had ik helemaal niks mee. Nee. De eigenwijze kant. Ja. Maar had jij het aangekund om opnieuw al die die populariteit te krijgen, wellicht? Ja, populariteit die ik kreeg door het halen van mijn sport, dat had ook met het momentum te maken. Ja. Dat was niet alleen mijn eigen verdienste. Nee, maar je was een bruin gebrande dude, was je. En dat was je in 92 waarschijnlijk ook. We hadden inmiddels natuurlijk in 8 jaar later wel meer anderen ook, hè, die ook wel een idool kunnen zijn. We waren gewoon niet zo heel erg goed in sport. En vooral in het type sport waar ik dan goed in was, dat gaf zoveel vrijheid beeld. En dus het eigen rijden. Want je is helemaal self-made. Je kon gaan windsurfen wanneer je wil. Je zat niet bij een vereniging. Dus dat had ook met die populariteit van die windsursport. En ook al die lyrische plaatjes te maken. Het was niet alleen maar mijn eigen verdienst dat ik zo populair werd in die periode. Nee. Nou, even een illustratie van hoe populair je was en waardoor dat kwam, is dat je bijvoorbeeld in allerlei tv-programma's te zien was. Waaronder, niet tenminste, de tv-show van Mies Bouwman, een miljoenenpubliek in de jaren 80. We zijn zo verschrikkelijk trots op hem. Hij komt uiteraard niet lopend, want hij is viervoudig wereldkampioen windsurfen. Stefan van den Berg. Stefan, weet je wat ik nou zo gek vind? We leven hier met 14 miljoen mensen en tot eergisteren lag niemand wakker van Stefan. En opeens hebben we er toch één die klinkt als een klok. Hoe oud ben je? We weten niks van je. Nee, ik ben 19 jaar nu. Ik word 20 februari, ik word 20. Wij zullen dat onthouden. Stefan, waar woon je? Ik woon in Horen. Ja. Ben jij werkelijk geboren op een schip? Ja, ik ben geboren op een klein tjalletje. Ja. En nu wonen we nog steeds op een woonboot. Dus, kan je zwemmen? Ja, meteen geleerd. Maar ben je zenuwachtig? Normaal voor de wedstrijd niet. Nu op het ogenblik wel een beetje. Ja, dan kijken miljoenen mensen dus naar dit programma. Kun je nog wat reacties herinneren na zo'n uitzending? Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen die misschien de wedstrijd niet gezien hadden jou opeens leren kennen. En die dachten, zo, dat is een leuke man. Ik heb altijd gedacht dat, dit fragment heb ik heel lang niet gehoord, dat juist Mies Bouwman mij Stefan noemde in plaats van Stefan. En daarom die heel vaak natuurlijk dat die nou, maar ze zei het keurig. Ze had er wel goed bij je gezegd. Dat hoorde ik niet net, dat viel me even op. Kijk, Nederland 1, 2, 3, hè? Het is een tijdje terug. Ja, en ja, als je bij Mies was, dan kende heel mensen Nederland je. Ja, 8 miljoen. Ja, dus als je toen op de tv kwam, dan was je meteen wel echt heel bekend, ja. Ja, je noemt je woonplaats. Zijn er nog mensen die naar je huis gekomen zijn? Ja. Brief, ja? Ja, hij staat er gewoon voor de deur voor het hekje. Ja, ja. Het hekje van de tuin. Ook aanbellen en zo. Wacht dat ik misschien thuis was of niet thuis was, of ik naar buiten kwam. Werd je dan kwaad en geïrriteerd? Nee, dat niet. Alleen, nogmaals. Eerlijk gezegd, het voordeel wat ik had, want dit was 1981, denk ik, als ik het goed heb. Ja. Je moet je hebt heel veel wedstrijden in het buitenland. Dus je was ook heel vaak weg. Ik denk dat ik zelfs in het jaar 1981 misschien niet eens een maand thuis was. Het was van evenement naar evenement naar evenement naar evenement. Ja. Het ging maar door. Het was niet alleen maar de Olympische voorbereiding. Er waren een heleboel andere wedstrijden. De sport was echt booming in ontwikkeling. En echt superleuk om zoveel te reizen. En daardoor was het ook heel goed te doen. Maar om even met je vrienden bijvoorbeeld naar Amsterdam toe te gaan, dat zat er niet in. Nee. Dus je kreeg de populariteit misschien ook daardoor minder mee? Klopt. Ja, je had er natuurlijk op heel veel andere plekken gewoon geen last van. Al was het wel in de scene. Op de windsurflocaties en op de beide wedstrijden had je natuurlijk ook gewoon natuurlijk de populariteit. Want de sport werd echt heel populair. We hadden ook gewoon semi-professionele wedstrijden. Waar ik dan wel om mee kon doen ook, gewoon nog als amateur. Maar dan keek ik gewoon, er stonden gewoon letterlijk 200.000 man op strand in Scheveningen. Of in Duitsland of in Frankrijk naar die wedstrijden te kijken. Dat was ook gewoon in die tijd. En dus we waren wel wat gewend. We heel veel handtekeningen zetten. Dat was wel een ding. In dit programma krijgt onze gast altijd een brief van een oude bekende. In dit geval is dat de Flessenpost. Okay. Oh yes, wait a minute, let's keep on the Post voor de perstribune. Een brief van onze gast van een bekende. Hey Stefan, hier Dorien de Vries. We gaan wel heel ver terug in de tijd. We hebben een maand toen in Curaçao getraind. In aanloop naar Barcelona. En dat was wel heel stoer eigenlijk. Want jij was toch wel een rockstar in Nederland. Met de vriendinnen die de posters boven hun bed hadden hangen. We zijn samen naar Barcelona gegaan naar de Spelen. En dat was een hele ervaring. Na die tijd hebben we elkaar best wel vaak weer gezien. 2 weken geleden kwam ik jouw vrouw tegen op het vliegveld in Bergamo. En toen had jij net een WK windsurfen weer gedaan. En dat is echt pure passie. Want als je 40 jaar geleden een gouden medaille hebt gewonnen met windsurfen en je bent nu nog steeds sta je op die plank, lekker wedstrijdjes varen, ben je aan het genieten, dan doe je het puur voor de sport. En dat is wel echt een heel mooi compliment, vind ik. Want dat is het teken dat je deze prachtige sport, want dat is windsurfen, dat je dat ook echt super, super gaaf vindt zelf. En een mooie anekdote die hij mij toen een keer ook vertelde. Het maakt eigenlijk niet uit wat je op het water doet. Of je nou langs het water fietst, rent. Als je maar bij water in de buurt bent, dan ben je gelukkig. Nou, dat ben ik met je eens. Met vriendelijke groet, Dorien de Vries. Ja, Dorien die even voor de duidelijkheid ook een bronzen medaille heeft gewonnen. Hè, de Spelen van 92. Barcelona, ja. Ja, wat, ja. Wat vind je ervan? Ja, superleuk. En wat dat betreft ja, merk je gewoon wel dat je dit soort passies eigenlijk gewoon deelt. En gelukkig kan ik dat bijna dagelijks, hè, met mijn werk ook. Dus die passie van de watersport delen natuurlijk met mijn klanten. En ja, het is zo. Kijk, ik was in het Gardermeer. En daar was mijn vrouw ook in de VH gekomen met mijn dochter. Die moest even iets later alleen als ik, want zij kreeg nog eventjes de uitslag van haar eindexamens. En op het moment dat de eerste wedstrijddag zou beginnen, die is geslaagd. Goed zo. Die gaat volgend jaar lekker studeren na deze zomer. Dus hartstikke mooi. En ook een mijlpaal. Dus is eigenlijk met haar nagereisd. Vandaar dat ze dus op met het vliegtuig waren. Ik was er zelf heen gegaan met een campertje. Ja, en als ik dan de auto neerzet op de camping, ja, dan pak je dat fietsje uit je rekje vandaan, die je dan meegenomen, en dan fiets je meteen inderdaad even langs het water. Of je gaat. Want water wat op. Is dat voor jou? Ja, ik bedoel, dat windsurfen, ik bedoel, heerlijk natuurlijk, op dat water. Wat betekent dat voor jou? Nou ja, goed, kijk, ik kan je gewoon een voorbeeld geven. Als jij op vakantieadres op je lichtbekje op het strand ligt en je kijkt naar het water, ik zou zeggen, draai het een keer om. Ga eens naar het water. Ga het water op. En kijk dan eens terug naar de kant waar je eigenlijk op het strand ligt. Nou, dat ziet er superleuk uit. Dus dat is het gevoel wat ik heb op het water. Als je op het water bent, heb je gewoon ook zoveel wijere blik. En je wordt ook niet geleid. Je hebt geen wegen, je hebt geen paden, je hebt geen stoplichten. Het is gewoon, je kan naar links, je kan naar rechts. Dat bepaal je zelf. Tuurlijk, als je met een bootje vaart in een kanaal of in een sloot, dan moet je tussen de boetjes blijven. Maar als je op een plas zit, ja, ultieme vrijheid, heb je dat ruime beeld om je heen. Ja. Ja. WK, windsurfen. Heb jij meegedaan? Ja, af en toe vaar ik zo'n wedstrijd mee. En dit was dus anderhalf, twee maanden geleden, dus het EK. Dat was op het Gardermeer. Ja. En anderhalf jaar geleden heb ik het WK meegevaren. Dat was in Sicily, in Italië. En nog voor de prijzen ook? Ja, ik doe mee voor de prijzen. Want dat WK heb ik dan geworden. Dat win je gewoon nog. Kijk, het is geen Olympische klasse, hè? Maar het is wel gewoon vrij voor iedereen om in te schrijven. We varen eigenlijk op de klassieke surfplank, zoals die eigenlijk in de jaren 70, 80 bedacht is en op vorm is. Hij wordt wel helemaal nieuw geproduceerd. Dus ja, het is gewoon een moderne lichte plank. Maar wel in de lijnen, in de vorm eigenlijk van zoals toen een surfplank er ook uitziet. Ja. Dus we zweven niet boven het water, zoals het foilen nu. Maar we hebben gewoon een plank met een zwaardje in het midden en een finnetje aan de achterkant. Ja. En tijdens dat WK kwam ook dat Die goede eigenschappen weer van mij erboven. Dat ik enorm goed zicht had waar ik me bevind in het veld. Dus dat computer, ja, is eigenlijk helikopter overview wat je hebt om goed te kunnen positioneren. En dat is tactisch heel belangrijk als er weinig wind is. Nou, op zich was ik altijd gewoon goed in die periode juist met wind te varen. Maar het verbaasde me toen ook echt van hoe goed ik nog tactisch uit kon varen. En dat is puur spiergeheugen. Hè. Ik train niet. Ik zorg wel dat ik fit ben, hè, want ik doe andere watersporten natuurlijk. Maar dan stap je op zo'n plank en dan komt dat allemaal weer er gewoon weer uit. Dus geen enkel probleem. Super. Ja. De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Maar tips mogen altijd naar perstribune@omroepmax.nl. Ook komende weken, we zijn er een paar weken niet vanwege de Spelen. Maar bloopertips zijn altijd welkom. Dank voor alle tips die ik elke week weer toegestuurd krijg. Het zijn er vaak meer dan ik kan laten horen. Ik begin met goed nieuws voor onze collega Robert Meder. Hij krijgt eindelijk de baard in de keel. Maximaal 23 graden. Een ledengeest. Zo. Je moest zo erg is het nou ook weer niet. Nee, zo erg is het ook weer niet. Dit doen we even over. Dan de Amerikaanse president Biden. Die noemde onlangs president Zelensky per ongeluk president Poetin. Weten we misschien nog wel. Nou, presentator Bernard Hammelburg van BNN Nieuwsradio, die was hier denk ik door geïnspireerd. Dankjewel, Jan Postma, correspondent vanaf de Republikeinse Conventie in Moskou. In Milwaukee, hoor mij nou. Als Sander van Hoorn, als ik hem in dit bericht goed beluister, heeft terreur wel degelijk zin. Je kunt er blijkbaar heel veel geld mee verdienen. Ja, een Nederlands-Palestijnse fotograaf staat op de commerciële, of op een controversiële, het lijkt op elkaar, maar het is iets heel anders, Amerikaanse terroristenlijst. Ja. Op 3FM heeft nieuwslezer Felicia van der Graaf een momentje dat het even hondsberoerd gaat. Eind vorig jaar viel de Amerikaanse Stafford de buurjongen aan. Die kwam er vanaf met een bijtwond in zijn scheenbeen. Jeetje. En wat kleurscheuren. Kleerscheuren. En die jongen is nu zo getraumatiseerd dat hij hulp krijgt. Voor wie veel radio luistert, zijn de mensen van de ANWB Verkeersinformatie vertrouwde stemmen geworden. Bekende namen, voornamen, achternamen, al helemaal bekend. We gaan eens even kijken hoe het is op de weg dan met Dennis van de Geest. Goedemiddag. Nee, niet van de Geest natuurlijk. Dat is een ander. Hi Dennis, ben je er? Je bent er. Oh, ja. Je hebt het niet gehoord, hè? Ik heb ook iets minder forse postuur. Ja. Huiskamer vraagt welke Dennis? Dennis Mooi natuurlijk. Op BNN Nieuwsradio brengt presentator Kees Dorrestein zijn luisteraars op de hoogte van het laatste nieuws. En dat wil hij altijd zo duidelijk mogelijk vertellen. Nou, daar slaagt hij in. Schiphol reageert geschokt op een dodelijk ongeval eerder deze middag. Een persoon kwam terecht in een draaiende vliegtuigmotor van een vliegtuig. Op Radio 538 wordt er gebeld met oud-wielrenner en dus ook wielrendeskundige Michael Bogert. En inderdaad, hij weet alles over de grootste wielerheld van dit moment. Of nou ja, bijna alles. Ja, als hij dit nu ook een beetje perfectioneert, dan zie je dat Pogacar nog stappen heeft gemaakt ten opzichte van Vinegaard. Ja, ja. Dat is denk ik de grootste reden. Ja. Is het nou Pogacar of Pogacar? Ja, weet ik veel. ik hoor allerlei... Ik vind het zo verhelderend als een deskundige soms zegt, ik weet het gewoon niet. Ja. Dat is toch heel leuk. Ja. Dan het radiomoment van de week. Ja, het is een beetje een ergernis van mij. En niet alleen van mij, want ik werd er ook een paar keer door getipt. Door mensen die ze er ook aan stoorden. Wat is er aan de hand? Op NPO Radio 2 heeft afgelopen donderdag de vaste middagnieuwslezer Martijn Nijhuis afscheid genomen. Hij verlaat na vele jaren de NPO en verkast naar Radio 10. Maar hij maakte de afgelopen week een afscheidstournee die al vorige week vrijdag begon. Want alle verschillende programma's waar hij het nieuws voor de laatste keer las, daar kreeg hij afscheidswoorden, afscheidscadeautjes. Het ging de hele week door. Het radiomoment van de week. We geven je een taart en lees even wat er staat als je het leuk zou vinden. Jongens, ik word heel snel emotioneel. Dank voor al die mooie weken. Een vaste waarde in de show. Liefs, Team Keur in de middag. Ja, het is de laatste keer, Martijn, want jij gaat ons verlaten. Je gaat ergens anders nieuwsberichten oplezen. Ja, zeker. Maar we gaan je missen. Ja, nou, dit is wederzijds. Martijn, dit was dan de laatste die je gedaan hebt in mijn programma. Iedereen neemt vandaag afscheid van je. Onze mascotte, zo voelt het bijna of zo. Ga je het nu uitpakken of wil je dat later laten doen? En nu al huilen? Heel goed. Heel goed. Nou, jongens, ik wil helemaal niet meer. Wat hebben jullie gedaan? Wat is dit? Het is een memory-spel met al onze hoofden. Ja, als je ons gaat vergeten, dan kun je nog memory spelen. Het allerlaatste bulletin van Martijn Nijhuis hier op NPO Radio 2. Hoe is het? Jongen, nou. Het is wel gelukt hoor, uiteindelijk. Jongen. Nog één keer een applaus voor Martijn Nijhuis. Ja, de kunst van het afscheid nemen. De tranen zijn rijkelijk gevloeid. Nou, Martijn kan er misschien niets aan doen, maar ja, NPO Radio 2 had dit misschien toch iets beter moeten coördineren. Ik vind het een beetje vermoeiend voor de luisteraar. Maar goed, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Hij houdt zijn hart vast. Precies. Dankjewel. Ja, Stefan, windsurfen, wanneer staat het op het programma? Eerste week. En het is altijd een voorronde. En dan krijgen we uiteindelijk dus een medal race. En de medal race wordt heel spannend. Want dan is het gewoon echt een medailles verdelen. Dus alles wat ze ervoor gevaren hebben, dat telt dan niet meer mee. Dan ga je dus uiteindelijk met 3 man de medal race in. En dan verdeel je dus 1, 2 of 3. Oftewel goud, zilver of brons. We gaan allemaal kijken. We gaan genieten van de Olympische Spelen. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Stefan van den Berg, windsurfer. Dank. Dank ook. Dank voor je komst. De gesprekken met Stefan en ook met spoorloos presentator Dirk Bolt uit het vorige uur zijn, zoals altijd, terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast. Wij zijn er, dat zei Ron al, een paar weken niet. We hebben zomerstop in verband met de Olympische Spelen. Op ons tijdstip is dan Radio Olympia te horen.